Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14. Znany nam chyba bardzo dobrze fragment. Swego czasu poświęciliśmy tutaj kilka rozważań, żeby go dokładnie przeanalizować, a też jest to jeden z takich fragmentów, który w dzisiejszym chrześcijaństwie poszukującym doświadczeń, darów ducha, języków, proroctw często się pojawia. Przeczytajmy od 18 wiersza. Apostoł Paweł mówi: dziękuję Bogu, że ja więcej niż wy wszyscy mówię językami. Ciekawe, skąd on to wiedział, że mówi więcej niż oni. Czy słyszał, jak oni mówią, kiedy był u nich? No, tam było łatwo słyszeć, bo dalej czytamy, że oni wszyscy razem mówili, jak podchodził do jednego, drugiego posłuchał. Nie wiem, oczywiście tutaj to są moje tylko takie luźne myśli. W każdym bądź razie Paweł jest przekonany i dziękuję Bogu za to, że mówi językami. I tutaj zakładam, że nie chodzi o to, że on znał inne języki w takim sensie, że znał grecki, aramejski i jeszcze inne języki i stąd wiedział, że oni nie są tak wykształceni jak on, a on zna tyle języków i mówi więcej takimi, bo niektórzy też tak to tłumaczą, ale myślę, że to nie jest, nie o to chodzi, ponieważ w kontekście czytamy, że Paweł odnosi się do darów ducha i do pewnego szczególnego rodzaju mówienia językami w Duchu Świętym. Ale zobaczcie, mówi w wierszu 18, że mówi więcej niż oni wszyscy, a w 19 mówi, ale w zborze wolę powiedzieć 5 słów za pomocą mojego rozumu, aby i innych pouczyć, niż 10 000 słów w języku niezrozumiałym. No. A więc kiedy się zbór gromadzi, to nie jest czas na moją osobistą społeczność z Bogiem tylko i przede wszystkim, bo jak jesteś sam na sam z Bogiem, to możesz mówić 10 000 słów w języku niezrozumiałym, w Duchu Świętym, jeśli masz taki dar i będziesz tym zbudowany i będzie Bóg uwielbiony. Natomiast kiedy się zgromadzamy, to jaki jest cel naszego zgromadzenia? Cel jest taki, by sobie wzajemnie usługiwać. A więc również te pieśni, które śpiewamy, nie są tylko dla mojego zbudowania, ale śpiewamy je, żeby Bóg był uwielbiony, żeby Kościół jako całość doświadczył zbudowania, zachęty, pokrzepienia. Może ci spośród nas, którzy przyszli z jakimś utrapieniem, z jakimś ciężarem na sercu, może nie bardzo są w stanie od razu tak wejść w ten śpiew i z serca śpiewać, ale kiedy słyszą braci, siostry modlących się, wielbiących Boga, to ich serce zostaje pokrzepione, zachęcone, posilone, by wielbić Boga. Kiedy otwieramy nasze usta, to tak jak tutaj Paweł mówi, niech nie będzie, nie wiadomo, jaki wielki strumień mnóstwa słów, bo w wielości słów jest jakaś wielka moc i wielkie zbudowanie. Niekoniecznie. Jeśli powiesz 5 słów, mądrych słów, biblijnych słów, przemyślanych słów, słów, które odzwierciedlają prawdę, którą wiesz, że przeżyłeś, wiesz, że doświadczyłeś, to to będzie bardziej pożyteczne niż strumień 10 tysięcy słów, których nikt nie zrozumie. A więc ważne jest, że gdy otwieramy nasze usta, czy stojąc tutaj, głosząc kazanie, czy świadectwo mówiąc, czy czymkolwiek dzieląc się ku zbudowaniu, to musi to być zrozumiałe dla słuchających i budujące dla słuchających. Kiedy podnosimy nasze głosy w modlitwie, kochani, to nie mówmy pod nosem, tylko mówmy tak, żeby bracia, siostry rozumieli. Mówmy wyraźnie, powoli, głośno, żeby inni rozumieli, żeby byli zachęceni, żeby byli zbudowani, żeby mogli powiedzieć amen w takim sensie, że tak, ja też tak się modlę, jak ten brat, tak, ja też tak, jak ta siostra, uwielbiam Boga. To wtedy jest wspólnota nasza, o to chodzi. W tym całym fragmencie tego 14 rozdziału Paweł do tego tematu ciągle wraca, ciągle to podkreśla, że gromadzimy się ku wspólnemu zbudowaniu. Jak chcesz sam się budować, to masz swój dom, masz swój pokój, gdzie możesz, kiedy chcesz, sam się budować. Tam możesz robić to wszystko, czego twoja dusza zapragnie i co wierzysz, że jest miłe Bogu. Natomiast gdy się gromadzimy, kochani, to nie myślmy tylko o sobie. Przełamujmy nasz wstyd, jeśli się wstydzimy czasami pomodlić, czy przeczytać fragment pisma, czy czymś podzielić. Przełamujmy to, żeby brata, siostrę zbudować. Nie myślmy, że to, co my przeżywamy, to, co my myślimy, to, co Bóg czyni w naszym życiu, nie ma znaczenia dla innych. Ma znaczenie, kochani. Bóg nam dał siebie jako Kościół, dał nam braci i siostry, umieścił nas w takim miejscu, dał nam takich właśnie ludzi, ponieważ przez tych właśnie braci i siostry Bóg nas uczy, Bóg nas kształtuje, Bóg nam siebie objawia. Bracia, dalej Paweł mówi, i to też do sióstr się tyczy. To słowo bracia często jest używane w takim szerokim sensie. Paweł mówi przede wszystkim do braci, ale rozumie, że oni mają prowadzić zbór, więc siostry też są włączone w te wszystkie pouczenia, które są kierowane do braci. Mówi, bracia, nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, ale bądźcie niemowlętami w tym, co złe. Natomiast w myśleniu stawajcie się dojrzali. W prawie jest napisane, w obcych językach i przez usta obcych będę mówić do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Zatem inne języki są znakiem nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a prorokowanie nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli więc zszedłby się cały zbór na jedno miejsce i wszyscy mówiliby językami, a weszliby tam prości ludzie albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? A jeśli by wszyscy prorokowali, to znaczy mówili zrozumiale, mówili to, co Bóg chce powiedzieć do Kościoła w sposób, który jest czytelny dla odbiorców, nie jakimiś niezrozumiałymi słowami, ale zrozumiałymi słowami, co wtedy ma miejsce? Jeśli wtedy wszedłby jak ktoś niewierzący albo prosty człowiek, to przez wszystkich jest przekonywany i przez wszystkich jest rozsądzany. To znaczy ich słowa przekonują go o prawdzie, którą słyszy. Ich słowa są jak, mają takie działanie rozsądzania tego człowieka. Tu nie chodzi o to, że oni go rozsądzają, że oni uważają, czy on jest dobry, czy on jest zły, czy on ma rację, czy on nie ma racji. To on jest rozsądzany w takim sensie, że do niego dociera przekonanie o tym, co jest dobre, a co jest złe. Co w jego życiu wymaga zmiany, poprawy. I tak, ukryte rzeczy, ukryte sprawy w jego sercu stają się jawne i padając na twarz odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest w was albo w pośród was. A więc zobaczcie, jaki jest skutek, kiedy my jako Kościół, bracia, siostry, pełni Ducha Świętego, przygotowani w modlitwie, przychodzący na zgromadzenie, by usłużyć, by zbudować. Każdy z nas powie choćby 5 słów językiem zrozumiałym. Każdy z nas wzniesie modlitwę. Każdy z nas sercem zaśpiewa pieśń. Każdy z nas podzieli się w tym, co przeżywa, co Bóg robi w jego życiu. Mówię, każdy, niekoniecznie, wiadomo, jak zbór jest większy, no to nie ma możliwości, żeby wszyscy mówili, ale dalej, jak Paweł mówi w wierszu 26, konkludując tutaj tą dłuższą wypowiedź, mówi, cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jak macie Biblię Brytyjską, to macie jeden, ale to jest błąd. Biblia Brytyjska tutaj zrobiła taki swój komentarz. Jeden ma to, a drugi ma tamto. Tam nie ma, że jeden ma to, a drugi ma tamto. W Grece jest i w każdym innym przekładzie, sprawdziłem dzisiaj, współczesnym, jest dobrze przetłumaczone. Cieszę się, że poprawili, że nie poszli za Brytyjką, tylko poprawili to. I tam jest, każdy z was ma psalm i naukę, ma objawienie, ma języki, ma tłumaczenie. A, rzeczywiście? Każdy? Dlatego w Biblii Brytyjskiej chyba nie wiedzieli, co z tym zrobić i wymyślili, jeden ma to, drugi ma tamto, trzeci ma tamto. Paweł mówi, każdy ma psalm, naukę, objawienie, języki, tłumaczenie, wszystko niech się dzieje ku zbudowaniu. I to oczywiście można to różnie tłumaczyć, co Paweł ma na myśli, mówiąc każdy. Czy Paweł karci Koryntian, mówiąc między wami, to rzeczywiście wszyscy tak się zachowujecie, jakbyście wszystkie dary mieli, każdy z was, i chcecie zająć jak najwięcej miejsca. Bo dalej mówi, jeżeli bracia mówią, jeżeli prorokują, to nie mówi nie wszyscy naraz, ale co? Dwóch albo najwyżej trzech. Jeśli mówi, chcecie się modlić językami, to nie wszyscy naraz, ale mówi po kolei i musi być tłumaczenie, żeby wszyscy zrozumieli, jak wielbicie Boga w tych językach, jak wychwalacie Boga, jak czcicie Boga, żeby oni się mogli przyłączyć do waszej modlitwy w językach. Więc musi być tłumaczenie. Mówi, jak nie ma tłumaczenia, to dajcie sobie spokój. Nie mówcie językami, kiedy nikt tego nie rozumie. Mówcie samym sobie i Bogu po cichu albo w domu, jak będziecie. Więc ta myśl, która tutaj przez cały ten rozdział płynie, to jest myśl o wspólnocie, o zbudowaniu i o tym, że wszyscy mają w tym udział. Wszyscy mają w tym udział w pewnym porządku. Nie chaotycznie, nie jeden przez drugiego, nie jeden przerywając drugiemu, nie jeden przekrzykując drugiego, nie, że jeden zajmuje całe miejsce i ma wszystkie dary i prorokuje i śpiewa psalmy i mówi językami i tłumaczy i tak dalej. Nie, Paweł mówi, wszyscy kochani, jak wszyscy tu jesteśmy, to nikt z nas nie powinien być biernym odbiorcą tego, co tu się dzieje, ale wszyscy powinniśmy coś wnosić, wszyscy powinniśmy być tą częścią tego zbudowania, zgromadzenia. Widzicie tę myśl w tym fragmencie? Mam nadzieję, kochani, że już nieraz to słyszeliście, rozważaliście i bierzecie to sobie do serca. żeby przychodzić na zgromadzenie nie w duchu, co mogę wziąć. O, ciekawe, co oni tam dzisiaj powiedzą. No, czy mi się spodobają pieśni. Ciekawe, co tam ten brat powie. No, tylko przychodzimy w duchu usługiwania. Przychodzimy jako ciało Chrystusa, cząstki Chrystusa, w których On umieścił swoje skarby, swoje dary różnorodne, różnorakie. Kochany bracie i siostro, jeżeli jesteś odrodzony z ducha, jeżeli w tobie mieszka Duch Święty, jeżeli jesteś dzieckiem Boga żywego, jeśli Pan Jezus zamieszkał w twoim sercu, to nie jesteś bez daru ducha. Nie jesteś bez jakiegoś uzdolnienia od ducha, by wnosić do Kościoła, by budować Jego ciało, budować Jego królestwo. Niech nikt z nas nie będzie jak ten zły, leniwy sługa, który otrzymał jeden talent i go zakopał. Niech nikt z nas nie będzie takim sługą Chrystusa, którym powie, ja mam tylko jeden, tamten ma dwa, tamten ma trzy, o, niech on zrobi wszystko, on ma trzy aż, albo pięć. O nie, jeśli masz jeden, to ten jeden trzeba zainwestować, to ten jeden jest potrzebny, to ten jeden też dodaje, też wnosi, też uzupełnia. Bóg dał ci tyle, ile uznał za stosowne, że jesteś dzisiaj w stanie dobrze tym rozporządzać. A jak będziesz dobrze rozporządzał tym jednym, przyjdzie czas, że da ci drugi. Jak będziesz wiernym w małym, postawi cię nad większym. Taka jest zasada Bożego Królestwa. Tak naprawdę to chciałem tylko z tego 26 wiersza mówić. Ale tak pomyślałem potem, patrząc na ten fragment. A, jeszcze tutaj parę myśli. Kochani, jesteśmy tu dzisiaj znowu razem. Znamy się z niektórymi od lat. Dobrze wiemy, co myślimy, jak mniej więcej żyjemy, coś o sobie wiemy. Ale za każdym razem, kochani, gdy się gromadzimy w imieniu Pana Jezusa, jako Jego Kościół, to Pan Jezus obiecuje być z nami i On obiecuje usługiwać nam przez siebie wzajemnie. My jesteśmy Jego ciałem, my jesteśmy Jego dzisiaj ziemskimi członkami, przez które On wykonuje swoją pracę. Więc to, że mnie znasz, to, że coś o mnie wiesz, ja jako człowiek nie jestem w stanie wiele dać i wiele cię zbudować, ale Pan Jezus przeze mnie, tak jak i przez ciebie, może ubogacić mnie, ciebie, każdego brata, każdą siostrę. Obyśmy byli tymi właśnie dobrymi szafarzami. Tego tylko się od nas oczekuje, żebyśmy szafowali, żeby to, co On nam dał, żebyśmy to dali innym, żebyśmy tym usłużyli we właściwy sposób. Tego od nas tylko oczekuje. To nie musi być wiele. Tak jak Paweł tutaj mówi, zobaczcie, wystarczy pięć słów. Pięć słów zrozumiałym, budującym językiem. Trzeźwo, klarownie, wyraźnie. Czy to w modlitwie, czy to w świadectwie, czy to w podzieleniu się krótką myślą. I to jest ważne, to buduje, to jest potrzebne. Jak widzicie, mamy ten format tego kółeczka. Wiem, że niektórym się to jeszcze nie podoba, pomimo że już od roku próbujemy i zachęcamy. Niektórzy się jeszcze nie przekonali, wolą ten standardowy system. Ja powiem wam, że lubię jeden i drugi. Coraz bardziej ten mi się też podoba. Też miałem swoje obawy, ale przekonuję się, że to jest dobre, że to jest potrzebne nam, kochani. Może to nie wnosi tyle, co tamto, ale myślę, że wnosi coś innego i chcemy, żeby wnosiło coraz więcej. Dlatego nie nastawiajmy się negatywnie do czegoś, co może wciąż jeszcze jest dla nas nowe i inne i tego inni nie robią. I może jesteśmy jednymi z niewielu, którzy tak się spotykają i w ten sposób to robią, ale to nie o to chodzi. Przecież Pan Jezus nie dał jednego sztywnego formatu zgromadzeń. Natomiast to, co widzimy, chociażby w tym fragmencie, to to, czemu nasze zgromadzenia mają służyć. Mają służyć naszemu zbudowaniu, naszej zachęcie. I każdy element tego nabożeństwa nie jest przypadkowy. Tutaj naprawdę myślimy nad tym, modlimy się o to, prosimy Boga, żeby nas w tym prowadził, żeby tutaj nie było jakichś wymyślonych przez nas rzeczy, które nie służą zbudowaniu. Każda część tego zgromadzenia ma służyć zbudowaniu każdego z nas i uwielbieniu Boga. Za chwilę będziemy śpiewać pieśni, będziemy mieli okazję, by pomodlić się do Boga, uwielbić Go w zgromadzeniu braci i sióstr. Cały tydzień mamy możliwość robić to sami, a raz w tygodniu dla niektórych z nas, dla niektórych częściej, mamy możliwość zrobić to w zgromadzeniu świętych, w zgromadzeniu Bożego ludu. I wiemy, jak to się Bogu podoba, kiedy chwalimy Go w zgromadzeniu braci i sióstr, kiedy opowiadamy o Jego wielkich dziełach, kiedy składamy świadectwo Jego łasce. Wykorzystajmy, kochani, dobrze ten czas. Włóżmy serca w każdą pieśń, którą śpiewamy. Nie wstydźmy się wielbić Jezusa w zgromadzeniu świętych. Jeśli tu się będziemy Go wstydzić, to co dopiero w tym grzesznym, cudzołożnym świecie? Nie wstydźmy się naszego Pana, Jego krzyża, Jego miłości, Jego imienia. Niech imię Jezus będzie na naszych ustach. Owoc warg, które wyznają Jego imię, to jest ofiara, której Bóg oczekuje od nas. A później, kiedy będziemy rozmawiać, pilnujmy naszych słów, żeby nie było ich za dużo, ale nie tak, żeby ich w ogóle nie było. Powiedzmy choć 5 słów ku zbudowaniu braci i sióstr. Otwórzmy nasze usta i przeczytajmy jakiś fragment. Podzielmy się tym, co wierzę, że każdy z nas ma. To jest niemożliwe dla mnie, żeby bracia i siostry, którzy czytają Biblię, którzy chodzą z Jezusem, nie mieli 5 słów, żeby powiedzieć do innych. Po prostu to jest, nie mieści mi się w głowie. Jestem pewien, że mamy tych 5 słów. Przynajmniej 5 słów. Pytanie tylko, czy mamy odwagę, żeby się tym podzielić. Czy widzimy naszą cząstkę w budowaniu tego Kościoła, którego jesteśmy częścią. Czy widzimy nasz obowiązek wobec braci i sióstr, których Bóg nam dał, żeby ich budować, żeby ich zachęcać. Powstańmy, kochani, i poprośmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest tutaj pośród nas w swoim świętym duchu, aby i dzisiaj poprowadził nas, aby i dzisiaj w swoim duchu działał w każdym z naszych serc, abyśmy uczcili Go i abyśmy dla siebie byli zachętą, zbudowaniem, pokrzepieniem. Tak sobie stańmy wygodnie, żeby tutaj widzieć pieśni, które będą wyświetlane i z serca śpiewajmy Bogu na chwałę. Módlmy się, jeśli mamy na sercu jakiś fragment słowa ku zbudowaniu, śmiało, głośno, wyraźnie czytajmy. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony pośród nas. Kochany nasz Zbawicielu, jakże jesteśmy wdzięczni, że dajesz nam kolejny dzień, w którym jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci, Twoi wybrani z tego świata, możemy stać przed Tobą, możemy patrzeć w oczy braciom, siostrom, tak różnym od nas, a jednocześnie przez Twego Ducha, tak bliskim nam. Panie, prosimy, byś pobłogosławił ten nasz wspólny czas modlitwy, wielbienia Ciebie w pieśniach, naszych rozmów, rozważania Twego słowa, wieczerzy Pańskiej, agapy, prosimy, byś w mocy Twojego Ducha tchnął życie w każdą część tego zgromadzenia. Prosimy o Twoje działanie, prosimy o Twoją łaskę, by płynęła obficie w nas i przez nas. Pragniemy wywyższenia Ciebie i pragniemy, byś Ty, patrząc na to małe zgromadzenie, radował się z Twoich dzieci, które Cię wielbią serdecznie, gorąco, gorliwie, które dziękują Ci za Twą łaskę i miłosierdzie i dobroć i wspaniałość. Przemawiaj do nas, poruszaj nas, objawiaj się pośród nas swej łasce i mocy. Amen. Śpiewa. gdy bez sił zostanę, nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. Wieczność z Tobą piękna zabrzmi. Czynisz wichry, swoimi podwładnymi płomienia ognia. Lecz o Synu, Twój tron, o Boże, Twój będzie na wieki. Bogiem prawości, Bogiem Twojego Królestwa. Kochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Oraz już dawno, Panie, posługiłeś ziemi, niego zasądziłem Twoich rąk. One przyjmą, a Ty pozostaniesz. Wszystkie one zedną się jak szata, zmijesz je jak płaszcz, lub jak okrycie i tak ulegną przemianie. Jednak wciąż będziesz ten sam i nigdy nie skończą się Twoje lata. Tak, Ty, Panie Jezu, jesteś ten sam od wieków. Ty, Panie, uczyniłeś niebo i ziemię. Ale wiele ludzi nie chce Tobie oddać cześć, czci ani chwały, nie chce wzywać Twojego imienia, świętego Jezus. Tylko w tym, Panie, imieniu mamy zbawienie. Ty, Panie, dałeś nam swoje imię. Ty, Panie, dałeś nam samego siebie zapochę, abyśmy się Tobą, Panie, karmili. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś tą epoką zbawienia, tym, którym jest zbawienie. I ten, który niesie życie i zmartwychwstanie, i jest prawdą i życiem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy przychodzić przed Twój tron i wywyższać Twoje święte imię, Panie Jezu. Prosimy Cię, abyś otwierał oczy tym, którzy czytając słowo, jeszcze Ciebie nie widzą, słuchając, jeszcze Ciebie nie słyszą. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś błogosławił swój Kościół i nam wszystkim, którzy jesteśmy zgromadzeni, abyśmy nigdy o Tobie, Panie Jezu, nie zapomnieli. Amen. Amen. Święte imię Jezus, święte imię Jezus. kroki Twe. Wiem, jak pukasz do drzwi, przychodzisz jak ciepły wiatr. Otwieram się i czuję znów, że Twoja miłość jak ciepły. Ci dziękujemy za te wszystkie doświadczenia naszego życia, w których kształtujesz nas, w których pozwalasz nam rozwijać się w poznaniu Ciebie, nawet jeśli to czasami boli, nawet jeśli po ludzku, gdybyśmy mieli taką możliwość, to obralibyśmy inną drogę, ale ufamy, że Ty wiesz lepiej, że Ty prowadzisz nas właściwą drogą i że we wszystkim, cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek nas spotyka, jakiekolwiek trudności musimy przechodzić, z jakimikolwiek zmaganiami, nasza dusza czasami się męczy i wzdycha obciążona. Panie, w pośród nich wszystkich Ty kształtujesz nas, Ty przemieniasz nas, Ty objawiasz się nam, Ty sprawiasz, że nie jesteśmy właśnie płytcy, że nie jesteśmy puści, ale że możemy doświadczać pogłębiania naszego wewnętrznego człowieka, wzrastać w poznaniu Ciebie w różnych wymiarach ludzkiego doświadczenia. Daj nam, Panie, łaskę, by w pokorze przyjmować wszystko z Twojej ręki z dziękczynieniem. Być ludźmi, którzy wielbią Ciebie w każdym czasie. Ucz nas, Panie, być Twoimi chwalcami w każdej godzinie, w każdym czasie naszego życia. godzien jesteś chwały zawsze, we wszystkim, w pośród wszystkiego. Amen. Amen. Proszę Ciebie, Panie, o wytrwałość dla nas każdego dnia. Wytrwałość w Twojej prawdzie, w Twoim słowie, Panie. Dziękuję Ci za dar życia. Dziękuję Ci, kochany Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. W razie czego mam baterię. Chyba. Damy radę. Trzeba krzesełko postawić, będzie tutaj podłączyć. Jo. Króciutko tylko przypomnę o zasadach naszego tutaj rozmawiania. Mamy dwa przenośne mikrofony, więc będziemy je podawać i mówmy blisko mikrofonu. Trzeba o tak, o tak mówić do tamtego mikrofonu. Do tego tak nie trzeba, ale do tamtego trzeba. Bardzo blisko trzeba go trzymać przed ustami, żeby wszyscy dobrze słyszeli, tak? Czyli nie trzymać go daleko, nie z boku, tylko przed sobą, przed ustami i wtedy dobrze słychać. Już Adaś tutaj podłącza, także zaraz je tutaj uregulujemy. Działają oba? No, super. Także jak ktoś chce zabrać głos, podnoście rękę, będziemy wtedy podawać mikrofon osobie, która pierwsza podniosła rękę. I starajmy się, żeby nasze wypowiedzi były krótkie, rzeczowe, konkretne, żeby nie rozciągać, nie przedłużać, ale też żeby powiedzieć to, co chcemy powiedzieć, tyle żeby po prostu powiedzieć to w miarę zwięźle, krótko. Jak potrzebujemy coś jeszcze później dodać, to będzie kolejna okazja, tak? Znaczy możemy 10 razy zabierać głos. Nie ma limitu, że tylko 3 razy i koniec, tylko ile potrzebujemy razy zabrać głos, tyle razy możemy zabrać głos, tyle żeby za każdym razem, gdy zabieramy głos, starać się. Wiem, że niektórym to lepiej wychodzi, niektórym słabiej, ale starajmy się, żeby nasze wypowiedzi były zwięzłe, tak? Żeby nie mówić przez 20 minut, tylko maksymalnie no tak do 3, 4, 5 minut. Jak będzie ktoś już za długo, wybaczcie, że czasami będziemy musieli przerwać, tak? Sobie pozwolimy na taką tutaj, jak to się nazywa, moderację, że jak no, ktoś się rozpędzi i gdzieś straci poczucie czasu, to przypomnijmy, że jednak jesteśmy. To nie o to chodzi, że gdzieś się spieszymy, to nie o to chodzi, że mamy mało czasu, nie chodzi o to, żeby kogośkolwiek stresować, chodzi o to, żebyśmy rozumieli, w jakim formacie tutaj rozmawiamy. To nie jest to, że teraz każdy z nas ma powiedzieć kazanie, tylko mamy po prostu odnieść się do tematu, o którym rozmawiamy. Taki jest pomysł na to spotkanie. Jest czas mówienia kazań, świadectw i tak dalej, a jest też czas właśnie rozmów i chcemy jak najwięcej usłyszeć głosów. O to nam chodzi, do tego dążymy, żeby jak najwięcej usłyszeć, bracia, siostry, co myślicie, jak właśnie Kościół tutaj w Wejherowie myśli, co w tym temacie wziął, czego brakuje, nad czym musimy jeszcze pracować i tak dalej. No to tyle słowem wstępu. I jeszcze tylko podzielimy to spotkanie na dwie części, a więc pierwsza część to zawsze na początku, jeżeli ktoś miałby coś takiego całkowicie na razie wolnego, no to tego zacznijmy. Jeżeli macie jakieś świadectwo krótkie, czy jakąś bieżącą, palącą sprawę, czy prośbę o modlitwę, czy coś, co chcielibyście powiedzieć, no to zacznijmy od tego, a później przejdziemy do drugiej części, czyli rozważaliśmy w zeszłym tygodniu Księgę Daniela i chcieliśmy porozmawiać o tej księdze. Właśnie być może macie jakieś jeszcze myśli, pytania, uwagi, czymś chcielibyście z tej księgi się podzielić, no to będzie na to czas. Czyli zaczynamy od tych takich luźnych, wolnych. Nie, zacznijmy od tego, bo ja się obawiam, że jak zaczniemy tamto, to na to drugie może nie starczyć czasu, a tutaj zobaczymy, czy są w ogóle jakieś luźne, że tak powiem, myśli, wnioski. Więc jeżeli ktoś ma, dajcie znać, jeżeli nie, to przechodzimy do drugiej części, tak? mówię. No dobrze. W sumie się nie przygotowałem w ogóle, tylko tak teraz stwierdziłem, że się odezwę. Dawno w sumie też nic nie mówiłem. Parę miesięcy, w grudniu byłem na południu Polski, w rodzinnych stronach i modliłem się wtedy o to, żeby Bóg Jezus poprowadził mnie w świadectwach, w świadectwie, w dzieleniu się i w tym, abym mógł znaleźć jakiś zbór, bo jak większość z was wie, to planujemy z rodziną się przenieść na południe, wybudować dom i tam, że tak powiem, osiąść. No i mieszkamy, pochodzę z takiej małej miejscowości, gdzie w okolicy są sami katolicy i to tacy zagorzali z tradycjami i tak dalej. No i modliłem się, żeby tam gdzieś znaleźć jakiś zbór, który byłby właśnie Chrystusowy. No i chciałem się z wami podzielić, że przez przypadek, z woli Boga znalazłem zbór, który jest zborem domowym w niedalekiej miejscowości, 20 minut drogi, także bliżej nawet niż z Gdyni tutaj. Jest to zbór w Rabce i no, zauważyłem, że no mają bardzo zdrową naukę, czyli no, Kościół Chrystusowy, prawdziwy zbór Chrystusowy. Nie należą do żadnej denominacji. Także chciałem się wami podzielić tą radością moją, że Bóg wysłuchuje modlitw. Ja i przy okazji chciałem pozdrowić od tego zboru was wszystkich. Poprosili, żebym pozdrowił, a niedawno w ostatnim okresie to tak jakoś no, zapomniałem o tym, albo raczej jakoś nie czułem, nie wiedziałem, nie wiem czemu. No, może dlatego, że ostatni okres po tych świętach też trochę w moim życiu jakby był trudny wewnętrznie. Czyli miałem trochę zmagań wewnętrznych. Do tej pory je mam, ale jak to jest z naszą wiarą, raz lepiej, raz gorzej. I w tym momencie Bóg, że tak powiem, mnie pociesza i wzmacnia. Także dziękuję Mu też za to. A chodzi o pocieszenie, bo cały czas mam na duszy takie coś, że za mało działam, za mało jest mocy we mnie, za mało się dzielę, mam cały czas opory, a wiem, że nie powinienem się blokować. W danym momencie na przykład czuję, że powinienem coś powiedzieć, wspomnieć o swojej wierze albo w jakiś sposób wyrazić to, co w danym momencie myślę. No i cały czas mam takie wewnętrzne rozterki, czy coś powiedzieć, czy nie powiedzieć. I to nie tylko chodzi o rzeczy, które powinien powiedzieć światu, czyli ludziom, którzy nie wierzą, ale i też wierzącym. No, walczę cały czas, ale ta walka, myślę, że jak jest walka, to jest znak, że coś się dzieje, że to nie stoi w miejscu, ale walczę. Więc zrozumiałem to ostatnio, że nie jest ze mną tak źle, bo ta walka się odbywa i jestem świadomy tej walki i w modlitwach proszę Boga o to, żeby mi pomagał zwyciężyć. Zwyciężać i Bogu dziękuję, że jest i że mimo tego, że są te słabsze chwile, gorsze dni, to podejmuję cały czas tą walkę i staram się, próbuję i z małymi, powolnymi kroczkami, ale czuję, że w dobrym kierunku. No, i tym się chciałem podzielić z wami. Także dziękuję bardzo. Raz. I odniosę się króciutko, bo gdy mówiłeś, Tomek, bracie, i o tym, że stwierdziłeś, że nie jest z tobą tak źle, to pomyślałem sobie o tym, że powinniśmy cały czas badać siebie, jak wygląda nasze życie. I nie jestem fanem Kościoła katolickiego, ale w tym kościele mają spowiedź i przed spowiedzią się robi rachunek sumienia. I my oczywiście nie polecamy Kościoła katolickiego, ale taki rachunek sumienia i takie badanie naszego serca to jest coś, co powinniśmy robić często. Nie zapominać o tym i patrzeć, w jakim miejscu rzeczywiście jesteśmy, tak? Czy biegniemy, czy może nie biegniemy? To tyle. Ja też chciałbym się odnieść na bieżąco do tych wypowiedzi, co były. I powiem tak, rozumiem Tomka, że ma opory i uważam, że nie wiem, czy się tak mogę wyrazić, ale chyba wiadomo, o co chodzi, że jest to nawet normalne, zdrowe. Dlatego, bo ci, którzy przystępują do Jezusa Chrystusa, stają po stronie Boga, opowiadają się po Jego stronie, chcemy Mu służyć i musimy zdawać sobie sprawę, że jest wróg, który przeszkadza. I prawda jest taka, że ci, którzy chcą Bogu służyć z całego serca w taki czy inny sposób, będą napotykali przeciwności. Więcej powiem, ci, co czym bardziej chcą służyć, tym większe przeciwności będą. Tak to działa, także powiem, że ja też mam dużo zahamowań, dużo więcej mam w głowie myśli, które chciałbym powiedzieć, a dużo mniej mówię. I to wynika właśnie z tej prostej przyczyny, że wypowiadając się, czy chcę, czy nie, to jednak wystawiam się troszeczkę, prawda, na odstrzał, na tych, którzy słuchają. Natomiast ten, kto nic nie mówi, on ze swoimi myślami siedzi i nikt jego nie jest w stanie nawet zbadać, czy te myśli są dobre, czy nie, czy to jest biblijne, czy to jest właściwe. Natomiast właśnie ci, co mówią, oni są nastawieni na, no nazwijmy to, nie wiem, tam jakąś wewnętrzną krytykę delikatną chociażby, nie? I to już wtedy jest właśnie takie nie do końca przyjemne czasami. No i z tego wynika, że potem człowiek się zastanawia, czy mówić, czy nie, bo się wystawia. Tak bym to ujął. Także rozumiem Tomka jak najbardziej, ja mam to samo. Natomiast chciałbym się jeszcze też odnieść do tego, co Paweł mówił. Kochani, według mojego poznania to dary duchowe nie minęły. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, bo są ludzie wierzący, szczerze wierzący, którzy twierdzą, że minęły. Są takie, znaczy nie chodzi może o tyle całkowicie jako dary duchowe, ale przede wszystkim chodzi tu o dar proroctwa, o dar mówienia językami i ewentualnie jeszcze tłumaczenia ich. Pamiętajmy jedno, że wszystko, co jest od Boga, jest dobre. Myślę, że z tym nikt nie ma chyba trudności ze zrozumieniem tej prawdy. Nie może być tak, że to, co Bóg daje, to nie jest dobre, że jest złe. I teraz tak pomyślmy, jeśli Bóg chce dawać dobre, to dlaczego w którymś momencie miałby to przerwać, że dał tylko do pierwotnego kościoła czasów apostolskich, a potem powiedzieć wystarczy. Chyba trochę to nie ma sensu. Jeśli Bóg zdecydował, że będzie dawał te dary, to będzie je dawał tak długo, jak będzie potrzeba. I wyraźnie mam o tym napisane w drugim liście, przepraszam, w pierwszym, o właśnie w tym samym liście do Koryntian, gdzie jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Ja przeczytam, pozwolicie? A więc tak. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Dlatego początkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, czyli te dary, wtedy przeminie. Czyli wyraźnie mamy napisane, że kiedy przeminą dary duchowe, czyli języki, prorokowanie, uzdrawianie i tak dalej, znamy na pewno całą listę tego, no to nastanie to wtedy, kiedy nastanie doskonałość, prawda? Póki co to nasze prorokowanie, nauczanie, języki i tak dalej, to jest cząstkowe, ale nigdzie nie jest powiedziane, że to ma ustać. Ustanie całkowicie dopiero wtedy, kiedy nastanie doskonałość. I tu jest wyraźnie napisane. Nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. W dzisiejszych czasach jest tak, że ja bym powiedział, nawet odważył się powiedzieć, że istnieje wielu szarlatanów duchowych, którzy nadużywają darów duchowych i to już jest naprawdę delikatnie powiedziane, że nadużywają, bo to już jest wręcz szaleństwo. Ja czasami oglądam, wiecie, tak z ciekawości mówię, jak w ogóle można takie coś wymyślić, ale to są już naprawdę całkowite odjazdy i w sumie nie każdemu też polecam. Jest dużo, po prostu jest bardzo dużo nadużyć, bardzo dużo i to jest ta pierwsza zła grupa, niedobra grupa. Natomiast to z kolei spowodowało, że jest inna grupa chrześcijan, która widząc to, to szaleństwo, zaczyna całkowicie się wycofywać. I efekt jest taki, że następuje tak zwana polaryzacja. Jedni szaleją, a drugi widząc ich szaleństwo, całkowicie się wycofują. Całkowicie się wycofują. I powiem tak, jedno jest złe, a drugie też nie jest dobre. Jest jeszcze trzecia grupa, gdzie dary duchowe cały czas są i jest to zgodnie z porządkiem Bożym, i można powiedzieć, że to jest to, jak Bóg widzi ten Kościół, swój Kościół. Niestety prawda jest taka, musimy to uznać, że ta trzecia grupa, czyli ta wypośrodkowana, jest coraz mniejsza. Natomiast coraz więcej jest szaleńców, tak to nazwijmy, tak samo jak coraz więcej jest tych, którzy odchodzą od darów duchowych. I dla nas powinno to być swego rodzaju taką nauką, takim zastanowieniem się, w którym ja kierunku chcę iść. Musimy wiedzieć, że Bóg jest cały czas Bogiem żywym i On wszystkim kieruje. Nie możemy iść ani całkowicie w prawo, ani całkowicie w lewo, tylko musimy podążać drogą, którą wytycza nam Bóg przez Ducha Świętego. I pamiętajmy, naprawdę, Bóg jeśli coś daje, to jest dobre i nie ma żadnego powodu, żeby w którymś momencie historii ludzkości miał to po prostu, miałby po prostu jakiś interes w tym, żeby z tego zrezygnować. No, tak właśnie brat fajnie się wbił w tą moją wypowiedź, bo w sumie nie podzieliłem się wszystkim, bo nie chciałem przedłużać, ale wspomnę o jednej rzeczy, o dary Ducha Świętego. W tym zborze, gdzie byłem, byłem też z moją żoną i z dziećmi, Bóg obdarzył ten zbór darami Ducha Świętego. I jednego z braci obdarzył darem proroctwa i ten dar posłużył też mi. I nie tylko, bo w tamtym dniu, kiedy odwiedziliśmy ten zbór, też posłużył i innej siostrze. Ale podzielę się z wami tym, jakim proroctwem odnośnie mnie i w sumie mojej żony też go obdarzył Bóg w tamtym momencie. Zobaczył dwa domy, które są w trakcie budowy. z takiego wspaniałego materiału, który błyszczał, jakichś diamentów, czy w każdym razie ten materiał był bardzo solidny i piękny. I zobaczył, że jeden z budynków jest trochę wyższy, a drugi niższy. I oba budynki są połączone ze sobą jakimś materiałem, tak jakby belkami, że są połączone po prostu i zrastają obok siebie. Jeden wyżej jest w budowie, ale jeszcze w trakcie i drugi jest trochę niższy. I powiedział, że to jesteś ty i twoja żona. Ty jesteś tym wyższym budynkiem, a twoja żona tym niższym. I jeszcze dodał coś takiego, że na tle tych dwóch budynków buchają jakby płomienie. I powiedział mi też, przetłumaczył od razu to proroctwo, nie? Że czyli ten budynek wyższy to ja, niższy to moja żona, a te płomienie to jest tak jakby Duch Święty, że czuł, że to w taki sposób odbiera. I w tamtym momencie poczułem taką wielką radość. Poczułem wielką radość, bo to proroctwo było wspaniałe. No, odebrałem je tak, że dziękowałem Bogu za to i w tamtym momencie było mi to bardzo potrzebne. I podniósł mnie bardzo tym na duchu i byłem wdzięczny Bogu za to. Też drugiej siostrze proroctwo mówiło, ale to może już musiała ona się dzielić tym, nie ja, także. W każdym razie było piękne, to drugie proroctwo też było ładne, wspaniałe, takie obrazowo pokazał, co w nas jest po prostu. Znaczy się, co w nas jest. Ja nie byłem tego świadomy, ale jak to zobaczyłem, jak mi to powiedział, no to poczułem, że Bóg mnie obdarował łaską w tej chwili. I byłem mu za to bardzo wdzięczny i dziękuję do tej pory. Chciałem jeszcze tylko może uzupełnić, bo coś mi tam chodzi po głowie, że do końca jeszcze czegoś nie wyjaśniłem. Chodzi o tą doskonałość. Chodzi oczywiście o doskonałość, ja bym powiedział duchową doskonałość, że dary duchowe dopiero wtedy przeminą, jakby nastąpi doskonałość. Wiem, że dzisiaj tej doskonałości nie ma, prawda? Chyba co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Zarówno w świecie nie ma doskonałości, a nawet w Kościele jest dużo do zrobienia, w Kościele Jezusa Chrystusa, czyli nie ma tej doskonałości. Doskonałość będzie dopiero wtedy, jak Chrystus powróci i wtedy faktycznie wszystko będzie na, jak to się mówi, picobello, czyli wtedy będzie doskonałe. I wtedy rzeczywiście te proroctwa, które są znikome, które są cząstkowe i tak dalej, czy języki, one już nie będą potrzebne, dlatego, bo będzie Królestwo Boże. O tym mówiłem jako o doskonałości. Kiedy przyjdzie Chrystus, wtedy dopiero nie będzie potrzebny już żaden dar duchowy w takim znaczeniu. Ale pozostanie miłość. Są apostoł Paweł napisał, że są, że pozostają te trzy, ale z nich największa jest wiara, nadzieja i miłość. I miłość zostanie na zawsze, bo proroctwa te się wypełnią. Języki ustaną, ale miłość pozostanie. Ktoś jeszcze, bracia, siostry, chciałby w takim otwartym temacie coś powiedzieć? Tutaj. No ja właściwie chciałem tylko powiedzieć dwa zdania na temat, właściwie prosić też o modlitwę, ponieważ nasze dzieci były wychowane od dzieciństwa, tak jak Paweł pisał do Tymoteusza, że od dzieciństwa znasz pisma. Nasze bliźniaki idą rzeczywiście za Bogiem. Nasza córka 3 lata temu, no jakby z obok temat w ogóle upadł, ani społeczności, No i teraz od około pół roku poznała chłopaka. On nie jest wierzący, ale jest bardzo otwarty na różne rozmowy. No i też pomyślałem sobie, że mając w głowie naszych przyjaciół, którzy prowadzą też różne konferencje, szkolenia dla rodziców, wierzący ludzie mówili, żeby otoczyć dzieci takim kokonem ochronnym modlitwy, tak? Oni mieli swoje dzieci, dzielili się z tym całą sytuacją i mimo, że nasza córka nagle zaczęła jakby, no nie wiem, czy wraca do Boga, ale w każdym razie zaczęła jasno określać się, to co było zasiane jakby w dzieciństwie, zaczęła chodzić do zboru, ciągnie go też tam, on jest bardzo otwarty i o dziwo, on tu mieszka 10 km od Wejherowa. Więc wczoraj też pojechałem po niego i chyba przez godzinę długo, długo rozmawialiśmy. No i też chciałbym was prosić, bracia i siostry, o modlitwę o naszą córkę Hanię i o tego młodego człowieka. On jest bardzo naprawdę życzliwy, otwarty, taki dobry chłopak, taki gdzieś tam się ciągnie jakoś przeszłość jeszcze u niego, ale on mówi cały czas, że on chciałby coś zmieniać, także no ale jakby niepokoimy się, nie? No bo jasne, Bóg mówi jasno, byleby w Panu, więc nasza córka naprawdę widzi, że wraca, czyta Boże Słowo, coraz większe rozmów głębszych mamy, ale nie chcielibyśmy, wiemy, czym się kończy małżeństwo z niewierzącym, bardzo często to jest tragedia, no jakby brak też posłuszeństwa Panu Bogu, także bardzo bym was prosił o modlitwę gdzieś tam, no, być może doświadczacie podobnych sytuacji, że wasze dzieci nie są, nie przylgnęły do Pana i gdzieś tam się borykają w tym świecie, no, ale ja to też odebrałem właśnie takie trochę zachętę ze strony naszych przyjaciół, że jakby nie ustawać, żeby modlić się cały czas o ochronę nad naszymi dziećmi. Wszystko, dziękuję. Chciałbym, nie wiem, czy krótko mi się uda, bo temat jest dla mnie jakby ważny już od kilku lat i ostatnio siostra Asia przesłała mi link do takiej usługi pewnego brata. Polecam, nie wiem, czy nie zrobię tak, że każdemu wyślę do przesłuchania. On porusza w dużej mierze, dotyka tego tematu, chociaż nie jest to całkowicie ten wyczerpanie tematu, ale to, co chciałem powiedzieć, to ciągle takie pragnienie właściwego rozeznania od Boga, takiej zdrowej oceny, widzę, co się dzieje w internecie, gdy ludzie na forach chrześcijańskich odzywają się do siebie w bardzo nieciekawy sposób i myślę, że tam często posuwają się za daleko, jakby wydając pewien werdykt. I to, co chciałem powiedzieć, to, że widzę potrzebę w Kościele, żeby być wrażliwym i takim mądrym i czujnym, żeby nie posuwać się za daleko w ocenie drugiego człowieka, gdy jest to ktoś, kto deklaruje się jako chrześcijanin i mówi jakieś dziwne rzeczy, to możemy właściwie jakby zdiagnozować, że to, co mówi, nie jest właściwe, ale pytanie, co z tym zrobimy? Czy nie posuniemy się za daleko i nie wyślemy go, że tak powiem, w cudzysłowie, do piekła? Potrzebujemy mądrości, potrzebujemy Bożego oświecenia i ten temat, o którym ja już od wielu lat ostatnio jakoś tak mi to leży na sercu, właśnie takie rozeznanie, tak? Są na przykład, powiem tak może, żeby to, ja nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, co chciałbym, bo to jest temat bardzo szeroki, to jest w ogóle pewnie na ładnych parę godzin rozmawiania przynajmniej, ale mamy na przykład społeczności w jakimś mieście, gdzie przyglądamy się takiej społeczności i byśmy powiedzieli komuś, kto nas pyta, czy polecamy, no tak, wysłuchałem, popatrzyłem, polecam. Zdrowa nauka, bracia wydają się tacy, no, Boży ludzie, ale patrzysz na jakąś inną społeczność i tutaj już lampka się zapaliła i powiesz, tutaj ja bym nie polecał. I teraz, żeby właśnie nie pójść za daleko ze stwierdzeniem, że skoro coś tutaj mi nie pasuje, to znaczy, że to już jest, no, świat, czy diabelstwo, czy co tu jeszcze nie powiedzieć, ale jednocześnie też widząc te różne rzeczy, żeby mieć też takie duchowe rozeznanie, że coś, co jest, nosi znamiona jakiejś fałszywej nauki, jakiejś herezji, czy zwiedzenia jakiegoś, to żeby też umieć to określić i umieć to nazwać i powiedzieć, że to jest niebezpieczne, trzymajmy się od tego z daleka. To tak tylko rzuciłem, że tak powiem, hasło, bo to jest temat bardzo szeroki. Ja myślę, że możemy wrócić do tego tematu po wysłuchaniu tego wykładu. Ja też go słuchałem, tego wykładu, myślę, że to jest ten sam. Macha, tak, nazwisko? Okej. No, bardzo ciekawy też, Asia, jak słucha, to dziękuję za przesłanie, bo chciałem podziękować, ale potem zniknął mi ten SMS od Asi. W końcu nie wiedziałem, czy to ona mi wysłała, czy ktoś inny, ale tak mi się wydawało, że to było od niej. Także cenny, wartościowy i też polecam przesłuchanie i wtedy może po przesłuchaniu tego możemy właśnie pochylić się nad tym tematem tej, no, prawdziwego Kościoła, bo on o tym mówi. Mówi o prawdziwym Kościele i o tym, co jest nominalnym Kościołem, czyli wiadomo, że w pośród prawdziwych braci są też fałszywi bracia, fałszywe siostry, ludzie, którzy są religijni, ludzie, którzy są z różnych przyczyn w pośród wierzących, ale nie są częścią prawdziwego duchowego Kościoła i oczywiście to się dopiero okaże, gdy nasz Pan powróci i gdy oddzieli ziarno od plew, postawi owce po prawicy, kozły po lewicy, więc tutaj czekamy na ten czas Jego powrotu i Jego ostatecznego sądu. Natomiast dzisiaj musimy być świadomi tego stanu, że jesteśmy, nie wszyscy w Kościele są naszymi braćmi i siostrami, chociaż takowymi się mienią. Przykre to, ale niestety taka jest rzeczywistość i tutaj musimy właśnie umieć odróżniać to, co jest zdrowe, budujące, prawdziwe, od tego, co ma pozory wiary, pozory biblijnej nauki i tak dalej. Ja myślę, że najzdrowszą rzeczą zawsze jest mówić o konkretach. Najzdrowszą rzeczą jest powiedzieć, co mnie niepokoi w tej społeczności, czy w tym bracie, czy w tej siostrze, jeżeli rozmawiamy o jakichś przywódcach, bo wiadomo, że jeżeli to jest prywatna rzecz, no to powinniśmy do tego brata i do tej siostry pójść i z nimi o tym rozmawiać. Natomiast jeśli mówimy o osobach publicznych, no to mówmy konkretnie o czym, co nas niepokoi, tak? Nie posuwajmy się do osądów serca i wiary tej osoby, bo tego nie wiemy, tego nie widzimy. Nie wiemy, co motywuje ją, dlaczego tak czy inaczej myśli czy naucza. Po prostu może to być zwykły błąd ludzki, słabość ludzka, może to być zamierzone, ale niekoniecznie, więc tego nie wiemy. Tego, co nie wiemy, nie mówmy. Mówmy o tym, co widzimy, co jest oczywiste i o tym powinniśmy mówić. To jest naszym wręcz obowiązkiem, żeby ostrzegać, szczególnie młodych w wierze, przed rzeczami, które są niepokojące. Tak jak Sławek powiedział o tych jakichś szalonych zachowaniach, jakimś ultracharyzmatyzmie i jakichś rzeczach, które pociągają do skrajności, działanie ducha, które tak naprawdę już nie jest działaniem ducha, ale jest czymś innym, albo jest z innego ducha, albo po prostu jest jakimś ludzkim szaleństwem. Więc nazywajmy to, co widzimy, tak? O tym mówmy, o konkretach, co ktoś powiedział, jak się zachował i czy to jest biblijne. Szukajmy, czy to jest w Bożym Słowie, coś na ten temat jest. Natomiast nie wdawajmy się w ocenę serca człowieka, motywów człowieka, bo te rzeczy tylko Bóg zna. I zresztą Biblia o tym nam wyraźnie mówi, żebyśmy nie sądzili przed czasem, ale dopiero kiedy Pan przyjdzie i te tajemne rzeczy wywiedzie na jaśnie. Więc dopiero w tym czasie te rzeczy zostaną objawione, co kim kierowało, co motywowało ludzi i tak dalej. Także możemy wrócić do tego tematu za jakiś czas, a teraz, kochani, może przejdźmy do jeszcze Księgi Daniela, bo wiem, że niektórzy z was chcieliby coś powiedzieć, więc miejmy też i na to czas. Także kto pierwszy, ten lepszy. Podnoście ręce, kto chciałby coś powiedzieć, czymś się podzielić, śmiało. Ja dam głos siostrzyce, która rzadko kiedy się odzywa, a wiem, że chciała coś powiedzieć, jakiś wiersz swój ulubiony przeczytać. Strasznie mnie to stresuje jeszcze przed tym mikrofonem, naprawdę. Ale tak, powiem, że ta Księga Daniela to chyba jest taką jedną z ulubionych ksiąg ze Starego Testamentu, ta pierwsza część powiedzmy. Ja krótko zwięźle na temat przeczytam fragmenty, kilka fragmentów króciutkich. One mnie bardzo dotykają, dlatego że tak widoczny sposób pokazują, że cokolwiek się dzieje, to zawsze za kulisami jest Bóg i wszystko jest w Jego ręku. No właśnie na podstawie tutaj tych konkretnych sytuacji przedstawionych, ale często i gęsto staram się sobie o tym też przypominać i odnosić to do swojego życia, że cokolwiek się dzieje, zrozumiałe czy niezrozumiałe, fajne czy niefajne, ale naprawdę ostatecznie jest to wszystko w Bożym ręku i nic nie dzieje się, do czego by Bóg nie dopuścił. I tu już na samym początku tej księgi czytamy, że trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nabukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i oblekł je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima. Później dalej czytam, ja tylko te takie krótkie fragmenty, znaczy jeszcze raz podkreślę to, co właśnie najbardziej mnie zawsze dotyka, że coś tam się dzieje, ale, no ale za tym zawsze stoi gdzieś Bóg, Jego dopust. Dalej czytam w 9 wersecie, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. W 17. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość, zrozumienie wszelkiego pisma, mądrości. I później jeszcze bym się przesunęła troszeczkę. Już do rozdziału 5. I tylko fragmencik z 23 rozdziału przeczytam. Sorry, wiersza, tak. 5, 23. A Boga, w którego ręku jest Twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie Twoje drogi, nie uczciłeś. To bardzo mnie zawsze tak, naprawdę ostatnio też jakby tak czytam ciągle to, w którego ręku jest Twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie Twoje drogi. No myślę, że to... Ja też tak do siebie to odnoszę, że naprawdę niby to wiemy, ale nie wiem, czy, no bo gdyby to było tak bardzo praktyczne w naszym życiu, to myślę, że wiele stresów też by to nam oszczędziło. No i to wszystko, dziękuję. Ja chciałabym przez chwilkę odnieść się do tematu, który, znaczy do tematu, do czegoś, co już też, o czym troszeczkę się dzieliłam, akurat jak rozważaliśmy księgę Rut parę miesięcy temu, ale było to już dawno i poza tym widzę ten temat też żywy i taki bardzo wyraźny w księdze Daniela, a mianowicie myślę sobie o tych, pewnie każdy z nas, jak akurat jak się czyta księgę Daniela, ona, te postaci w niej, Daniela i jego przyjaciół, są takie, jakby nie było to w Biblii, to można by pomyśleć, że są takie upiększone czy jakieś wydoskonalone, ale myślę, że skoro znajdujemy je w tej księdze i w tej całościowej księdze Bożego Słowa, to na pewno wierzę, że oni rzeczywiście mieli w sobie tą wiarę, to piękno, to splecione życie tak ściśle ze swoim Bogiem. I dla mnie osobiście właśnie takie i ta księga, i takie osoby, w których widać to rzeczywiście przemienione życie i w których jakby wydaje się, że niewiele widać jakichś, czy nawet właściwie w ogóle tych negatywów tutaj nie znajdujemy. Dla mnie osobiście jest to takim, tak samo jak w księdze Rut, jak ją czytałam, takim wezwaniem i taką zachętą do tego, że Bogu i też właśnie jeszcze znajdujemy w tej księdze te słowa, że Daniel był miły Bogu i wierzę ci, jego przyjaciele tak samo. I jest to dla mnie, jak czytam takie miejsca w kontekście tych wielu innych ksiąg i postaci, gdzie no dużo problemów, dużo jakichś tam jednak grzechu, jakiejś właśnie słabości, to wiem, że Bogu, i wszyscy na pewno to wiemy, myślę, że ważne jest, żeby to sobie przypominać, że Bogu robi ogromną różnicę, jacy jesteśmy wewnątrz i że właśnie to duchowe piękno, ten Chrystus taki w pełni rozwinięty, znaczy tak może źle mówię, ale w pełni może objawiający się w nas, przez nas, jego przejawiający też te jego cechy widoczne w nas, że jest to coś, co jest Bożym pragnieniem dla każdego z nas i ja wiem, że to jest pragnienie mojego serca, żeby z upływającym czasem po prostu tego właśnie, tak jak w tych tutaj młodych ludziach widzimy, jak są dojrzali, jak są opowiedzeni za Bogiem, jak są zadedykowani Bogu i myślę, że to jest coś, co było w Bożych oczach piękne i co nadal jest piękne w Bożych oczach i dla mnie to jest osobiście właśnie taką zachętą i wyzwaniem do tego, żeby do tego dążyć, a jednocześnie mam świadomość, że tak jak oni, żeby do tego miejsca dojść, to przeszli przez i przechodzili przez dużo, wiele trudności, począwszy od tego, że zostali wywiezieni ze swego kraju, może jako małe dzieci, a później te wszystkie sytuacje, o których tu czytamy, że ta przemiana ku temu pięknu Chrystusowemu w nas, no jest przez to, co trudne. Nie przyjdzie w nocy, gdy śpimy, nie przyjdzie niepostrzeżenie. Ona, jeśli ma przyjść, to przyjdzie wtedy, kiedy wiadomo, my dokładamy starań, zapieramy się siebie, podejmujemy trudy. Tak jak Sławek mówił, nie boimy się krytyki. Ja zawsze sobie myślę tak, nawet jak komuś się nie spodoba to, co powiem, to jeśli myślę, że mówię to, co jest słuszne, to trudno, albo to nie jest takie ważne, albo, znaczy w tym sensie ważne, że nie brać tego do siebie, żeby jakoś, żeby mnie ja i moje poczucie tam, nie wiem, zranienia, czy że ktoś mnie źle oceni, czy jakoś tam źle odbierze, że wiem, że jeżeli robię coś ze względu na Pana Jezusa, to te inne rzeczy swoje jakieś tam odkładam na inną półkę, nieważną i takie tutaj też odzywanie się na pewno tego uczy, bo ja też się stresuję, ale się przełamuję. Nikt się nie zgłasza, to ja bym chciał powiedzieć, gdy było planowane rozważanie Księgi Daniela, to na nowo wróciłem do tej księgi i na nowo, albo może nawet szczególnie, zostałem dotknięty przez pewne rzeczy, które tam przeczytałem. I powiem wam, że tak jak musimy właściwie z określoną mądrością odczytywać wersety starotestamentowe i pewne rzeczy możemy, że tak powiem, żywcem wziąć stamtąd, bo pokrywają się w pełni z objawieniem nowotestamentowym Nowego Przymierza, z naukami Pana Jezusa, a pewne obrazy, pewne działania musimy właśnie przez ten filtr nowotestamentowy przesiać, ale tak jak mówię, pewne rzeczy są bardzo jednoznaczne i takie łatwe do przełożenia na nasz język nowotestamentowy. I tak myślę właśnie o tych młodzieńcach, którzy byli gotowi oddać swoje życie, żeby tylko nie zaprzeć się Boga. I jeżeli postrzegamy siebie jako uczniów Pana Jezusa, to jesteśmy uczniami, którzy potrzebują się uczyć. I no, nikt, będąc uczniem na początku swojej drogi uczniostwa, nie ma takiej wiedzy, jaką ma, gdy jest daleko w trakcie albo pod koniec. I każdy z nas się uczy cały czas. I właśnie pytanie, na ile uczymy się z tego, co czytamy w Bożym Słowie. Czytamy proste stwierdzenie, które nawet nie wymaga szczególnego objawienia. I pytamy siebie, czy to ma miejsce w moim życiu, czy tego nie ma. Pytanie, co z tym robimy. I myślę sobie, że taka historia jak ta, która jest bardzo wyrazista i może być dla nas bardzo pomocna w sytuacji, gdy znajdziemy się w podobnej sytuacji, tak? Może się zdarzyć kiedyś, bo takie czasy mogą też przyjść do nas. Są już w wielu krajach, gdzie chrześcijanie cierpią i stają właśnie w podobnych sytuacjach, szczególnie w krajach muzułmańskich. Przyjdzie nam stanąć w sytuacji, w której będziemy musieli wybrać życie albo śmierć. I ta historia może być dla nas pomocna, obyśmy tylko zwyciężyli w tym, nie zaparli się Pana Jezusa. Ale tak jak ta historia jest zachęcająca i może być przydatna, możemy z niej skorzystać w potrzebnym, w chwili potrzeby, to myślę, że takich pouczeń w Bożym Słowie jest dużo więcej. Tylko pytanie, na ile jesteśmy uczniami. I to, co mówię teraz, to nie to, że ja tutaj stoję tam 10 metrów i z góry patrzę na braci i siostry i mówię to do was, bo sam tego nie potrzebuję, ale mówię to siedząc jak najbardziej na równi tutaj i kieruję to do siebie, żeby być dobrym uczniem, ale też się dzielę, żeby zachęcić innych do tego. Co do Księgi Daniela, to powiem wam, kiedy słuchałem tych świadectw, tych trzech młodzieńców, a potem Daniela, kiedy był wrzucony do lwiej jamy, na bieżąco od razu słuchając tych wykładów, tego wykładu, tak przeniosłem to na swój grunt. Czy ja byłbym w stanie pójść śladem tych trzech młodzieńców, co byli wrzuceni do jeziora, nie do jeziora, tylko do pieca ognistego, czy też Daniela, który był wrzucony do jamy. I powiem wam, że no, będąc uczciwy przed Bogiem, powiedziałem, że na dzień dzisiejszy, Panie Boże, raczej nic na to nie wskazuje. Jestem po prostu wychowany w życiu, jak mi się powodziło, tak powodziło. Uważam, że przeszedłem fajne życie. A tym bardziej pomyślałem sobie o tym Danielu, który był wrzucony do lwiej jamy. Skonfrontowałem to znów, tak jak mówię, w swoje życie, kiedy na przykład idąc na ulicy i widzę psa, który ma czasami są takie wielkie psy z takimi dużymi pyskami, bo to pies ma pysk, prawda? Z dużymi pyskami i nawet jak on idzie na smyczy, na grubej smyczy z właścicielem, to czasami mi przychodzi taka myśl, a co jakby się urwał i od razu swoją nogę widzę w tej paszczy. I idę od razu na drugą stronę ulicy, nie chcę nawet temu psu w oczy patrzeć. I tak sobie porównuję tą sytuację, kiedy widzę tego psa, który jest tylko psem jeszcze w dodatku na grubej smyczy, z Danielem, który jest wrzucony do lwiej jamy, to stwierdzam, że Boże nie, no to chyba jak na razie to nie jest dla mnie. I nie jest to dla mnie i podziwiam takich ludzi jak właśnie jak Daniel i ci trzej młodzieńcy. Ale jeszcze jedna jest rzecz, która zwróciła moją uwagę. Zauważmy, że ci, którzy byli w tej historii, ale nie byli ani Danielem, ani tymi trzema błądzieńcami, ponieśli bardzo wysoką cenę. To jest cenę najwyższą. Tamci zostali spaleni, znaczy ten pies był tak mocno rozgrzany, że ich spalił po prostu, musieli ponieść śmierć. To samo jeśli chodzi o tą historię, kiedy Daniel był wrzucony do lwiej jamy, również ci, którzy tam mieli swój udział w tym spisku takim można powiedzieć, też zostali wrzuceni. Zapłacili bardzo najwyższą cenę, jaką może być ludzkie życie. I my musimy tutaj wyciągnąć z tego wnioski, że my jesteśmy, słuchajcie, na wojnie. My jesteśmy na wojnie, my jeśli widzimy jakieś zło, na pewno musimy mówić, a jeśli to nie dociera, to musimy odpowiednio reagować. Dlatego, bo póki to są takie tylko, można powiedzieć, akademickie czy tam teologiczne dyskusje, to jeszcze można, jak to się mówi, brać w tym udział. Natomiast kiedy to zaczyna już przybierać formę jakiejś już niebezpieczeństwa dla innych, to uważam, że nasza postawa musi być inna, musi być bardziej stanowcza. Oczywiście istnieje pewna granica, której my się musimy uczyć, żeby przypadkiem nie strzelić w wróbla z armaty, prawda? To się zgadza. Ale nie możemy też iść w drugą stronę, że my jesteśmy, wiecie, tak kościołem i no jest nam dobrze, mnie też jest dobrze, się tutaj dobrze czuję i tak dalej, no i to tak wszystko tak jakby troszeczkę przez palce przechodzi. I nie możemy popełnić tego błędu, bo ja czytam w Słowie Bożym, że to tak nie działało w pierwszym kościele. Jeśli ktoś był niepokorny, to po prostu dostawał blanie, a jeśli ktoś był jeszcze bardziej niepokorny i nie chciał się ogarnąć, to był bardziej jeszcze lany, że tak powiem, chłostany, o, może tego słowa użyję, aż do nawet czegoś takiego jak do śmierci, bo i do tego się odnosi kwestia Ananiasza i Safiry. I ja dzisiaj wiem, dlaczego to się stało. Dlatego, bo później czytamy, kiedy oni zginęli, bo sprzeniewierzyli się Bogu, to wtedy padł blady strach na zbór. Zbór znów wrócił na swoje tory. Widocznie coś tam zaczęło się rozprężać, i trzeba było użyć tak drastycznej sytuacji, żeby zbór znów wrócił na Boże tory. I zbór wrócił na Boże tory po tej sytuacji, bo znów zapanowała bojaźń Boża. Czasami dla zboru potrzebne jest coś takiego. I my musimy sobie zdawać z tego sprawę. Kwestia jeszcze takich dwóch gagatków, ja bym powiedział, Hygemeneusz, jak oni tam jakoś się nazywali, to jest greckie, nie? Tak. I czytamy dokładnie tą samą narrację, że oni rozpowiadali jakieś rzeczy, które były niezgodne ze Słowem Bożym, że już jakoby się zmartwychwstanie odbyło. No i co? No, to teraz będziemy dyskutować, czy się odbyło, czy nie odbyło. Można pójść tą drogą, można sobie dyskutować dzień, można 5 razy dyskutować i dyskutować, a tymczasem wilk zagryza owce. Prawda? Dlatego taka ich postawa apostoła Pawła była zdecydowana. Wymienił ich po imieniu, wymienił, jakie jest zagrożenie i w jaki sposób się z tym uporać, żeby oddać tych ludzi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony. Także musimy patrzeć na sprawy Boże przez perspektywę pewnego największego przykazania, o którym mówił Pan Jezus. Pierwsze i największe przykazanie jest to, będziesz miłował Pana Boga swego. To jest pierwsze i największe przykazanie. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej myśli swojej, z całej duszy swojej. A drugie, jemu podobne, jest takie, że będziesz też miłował bliźniego swego. My musimy patrzeć na miłość bliźniego, do bliźniego przez perspektywę, budując na fundamencie miłości do Boga. Miłość do Boga zawsze musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. I budując dopiero naszą wiarę, nasze poznanie, nasze życie na Bożym, na Bożej na miłości do Boga, możemy rozstrzygać sprawy również naszego bliźniego. Ja tutaj taką ciekawą myśl mam i chciałem tak nawiązać do tego przykazania, które Pan Jezus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego. I taką, bo na przykład Świadkowie Jehowy to uważają, że jak, że ten tekst odnosi się do Boga Ojca, nie? Choć tam nie ma mowy, że to jest Bóg Ojciec, tylko Pana w tekście hebrajskim jest tam tetragram. No i wszędzie, gdzie jest ten tetragram, to oni uważają, że to jest Ojciec. I tutaj też na przykład też była mowa o tym, że ludzie, tak jak król Nabuchodonozor, czcił swoich bogów, miał tak swoich bogów i tam i tych bogów czcił, ale Boga, w którym było moc, jego życie i tchnienie, tak temu Bogu nie oddał cześć. I taka zasada jest, że to Chrystus jako Bóg jest Stwórcą. Ja to tak często powtarzam, ponieważ Jemu ludzie nie oddają czci. Weźmy tych Świadków Jehowy. Oni czczą Boga, nazywając Go Jehową i uważają, że to jest Ojciec, ale a Synowi nie oddają, choć On jest Stwórcą wszystkiego. I o tym czytamy w psalmach, że oddajmy Panu cześć, temu, który uczynił niebo i ziemię. Nie? I tak człowiek może, tak jak ci Żydzi, że nie oddają Bogu cześć zgodnie z tym, jak napisano, im się wydaje, że oddają cześć Bogu, tak jak Żydzi, że oni czcili Boga, no ale prześladowali Kościół Boga. Więc to jest takie, że ten świat i ludzie w tym świecie są zaślepieni, władca tego świata zaślepił umysły tych ludzi, aby nie dotarła do nich chwała o Ewangelia o chwale Chrystusa. O. I to Jeszcze króciutko. Sławek dotknął tego tematu, który ja poruszyłem w kwestii rozeznawania. Chciałem tylko może tak bardzo króciutko dla tych, którzy, mam nadzieję, że tutaj nie ma takich osób, ale jeśli by ktoś słuchał i mogłoby to zabrzmieć tak bardzo groźnie, że tutaj jacyś stoją policjanci, którzy będą teraz nie wiem, atakować ludzi, to chyba nie to Sławek chciał powiedzieć, tylko że no, tutaj są bracia, siostry, którzy z miłością i ku dobremu, jeżeli coś się dzieje, to jeżeli będzie jakaś reakcja, to po to, żeby to było ku dobremu, tak? Nie żeby kogoś pognębić, no to chciałem tylko tyle powiedzieć. Jeszcze chciałbym waszą uwagę zwrócić na dwie rzeczy z 9 rozdziału Księgi Daniela. O tym nie miałem czasu już w zeszłym tygodniu mówić. To jakby jest odrębny moim zdaniem temat, który warto byłoby szerzej się jemu przyjrzeć w świetle tego fragmentu, jak też innych miejsc Bożego Słowa. Tu są dwie takie rzeczy, które myślę stwarzają. Jedna z nich jest raczej niepraktykowana w Kościele, albo bardzo rzadko, albo wśród niewielu chrześcijan. Natomiast druga z tych rzeczy została pociągnięta właśnie do jakiejś niebiblijnej skrajności. I na te dwie rzeczy tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę i porozmawiali może krótko o nich. Pierwsza to modlitwa Daniela, która tutaj jest zapisana, dosyć długa modlitwa, w której Daniel, będąc człowiekiem nieskazitelnym, prawym, pobożnym, kochającym Boga, wyznaje grzechy swojego narodu, utożsamia się z grzechami ojców. Czytając proroctwa Jeremiasza, Daniel dochodzi do przekonania, że zbliża się czas powrotu do Izraela z powrotem, że Bóg ich wygnał na 70 lat i on się doczytał, najwyraźniej miał dostęp do proroctw Jeremiasza i na podstawie słowa Jeremiasza mówi, już jest czas wracać i on zaczyna się modlić. W świetle tego właśnie, tej obietnicy powrotu Bożego ludu do ziemi. I modli się w taki sposób, jaki raczej my się nie modlimy. Modli się, wyznając grzechy swojego ludu. I teraz pytanie, mamy więcej takich miejsc w Słowie Bożym. Mamy więcej, Nehemiasz jest przykładem, tak, tam też jest taka modlitwa i mamy więcej takich przykładów, gdzie ludzie w ten sposób się modlili. No i pytanie teraz, co my z tego bierzemy, jaka dla nas jest z tego lekcja, jak my się do tego odnosimy, czy tutaj też powinniśmy coś takiego robić, czy tutaj też w tym kierunku powinniśmy iść, czy już teraz w Nowym Przymierzu nie ma czegoś takiego, każdy tylko za siebie odpowiada i tam nie będziemy się, że tak powiem, rozprawiać z grzechami naszego narodu, nie wiem, czego mielibyśmy, Kościoła, co mamy z tym zrobić, czy jest w tym jakaś dla nas praktyczna nauka, czy to po prostu taka, starotestamentowa jakaś myślenie. Będzie z grubej rury. Powiem tak, kiedyś już poruszaliśmy tę kwestię i no do tej pory jakby nie zmieniło się moje zdanie w tej kwestii, że nie jesteśmy w stanie pokutować za kogoś. Tak myślę, jeżeli jestem Polakiem i widzę, że naród polski grzeszy, myślę, że śmiało mogę się modlić o to, żeby Pan Bóg do, dotykał się ludzi, żeby oni chcieli pokutować, ale nie jestem w stanie przeprosić Boga za to, co robi naród polski, nie wiem, w różnych kwestiach typu oddawanie czci Marii i żeby to miało jakby być załatwieniem sprawy, że tak powiem, tak, że no ktoś się pomodlił, no sprawa załatwiona, tak. Także myślę, że nie jesteśmy w stanie za kogoś, tak przychodzi mi na myśl chociażby chrzest niemowląt, gdzie to niemowlę nie jest w stanie wierzyć, a że niby w jego imieniu rodzice chrzestni wierzą i to miałoby mieć moc. No to nie ma mocy, tak? To tak krótko. Na pewno starsi z nas pamiętają takie powiedzenie, kiedyś było: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, nie? Czy łączmy się. Była taka... Słucham? No być może narodów, krajów to tak, znaczy no prawie na to samo wychodzi. Trzeba być tutaj takim, no ja bym powiedział troszeczkę mądrym, wiadomo, że może być w moim sercu coś takiego, że ja mogę zapłakać nad grzechami mojego narodu, prawda, bo wiem, że on idzie na zginienie. I mogę się za niego modlić, za ten naród jak najbardziej, a na pewno powinienem się modlić za władze nasze, które są ustanowione do pewnych rzeczy, prawda? Wszelka władza jest od Boga, ale ta władza musi czymś się charakteryzować. Tam jest wyraźnie powiedziane, czym ona się charakteryzuje. I że zdaje się sprawę przed Bogiem. Też jest tam napisane. Także musimy to uwzględnić. Tak jak powiedziałem, w wyrazie mojego jakiegoś bólu, czy też nadziei, czy też takiego troszeczkę użalenia się nad grzechem mojego narodu, uważam, że nie jest to nic złego, przede wszystkim dla mnie, dlatego, bo tu widać wyraźnie, że Bóg okrzesuje troszkę, jak to się mówi, moje serce. Żebym ja nie był tak nastawiony tylko na siebie, czy nawet na tych, których znam, ale że na moim sercu leży też dobro w ogóle ludzi, choćby nawet narodu, w którym ja żyję, w którym ja przebywam. Wiem doskonale, że na co dzień spotykamy się z różnego rodzaju sytuacjami, czy to w sklepie, czy to z sąsiadami i myślę, że zależy nam na tym, żeby również oni doszli do poznania Jezusa Chrystusa i jeśli nawet nie mamy odwagi powiedzieć im Ewangelii, to chociaż dobrze jest, jak to się mówi, wspomnieć na nich i tak jak powiedziałem, jeśli jest to w sercu moim taki płacz nad ich grzechami i tak dalej, oczyszcza to trochę moje serce też, moje myśli, prawda, że nie jestem obojętny na te sprawy. Tak ja bym to postrzegał. Myślę sobie o Hiobie, który, gdy jego dzieci odprawiały jakieś tam uroczystości w swoich domach, on później za nich składał ofiary, jeśli zgrzeszyli. No mamy, mówię, więcej takich przykładów. Mamy apostoła Pawła, który też, będąc Żydem, widzimy, jak bardzo utożsamia się ze swoimi braćmi według ciała. Do tego stopnia mówi, że byłbym gotów sam być potępiony, żeby oni byli zbawieni. I myślę, że dzisiaj żyjemy właśnie w czasach takiego wielkiego indywidualizmu i chrześcijaństwo często jest prezentowane w kategoriach jednostki. I z jednej strony jest to nowotestamentowa prawda, każdy z nas musi uwierzyć. Nie możemy za kogoś uwierzyć, nie możemy za kogoś się ochrzcić, nie możemy za kogoś pokutować i tak dalej. To jest prawda. Z drugiej zaś strony myślę, że brak nam jest też takiego utożsamienia się z ludźmi wokół nas, nawet czasami z naszą własną rodziną. Widzimy zło w naszych domach, w naszych rodzinach I jakby czujemy się poza tym, znaczy z jednej strony przeżywamy to po ludzku, tak, no bo to jakby to na nas wpływa to tutaj, ale ja mówię o tym duchowym wymiarze, o tym elemencie przyjścia do Boga właśnie w taki sposób, w jaki Bóg mówi do Ezechiela. Mówi, patrzyłem i szukałem człowieka, który by stanął w wyłomie. Bóg mówi, zamierzałem wylać mój gniew i szukałem człowieka, który by się wstawił za nimi, który by stanął w wyłomie i wołał. I mówi, wtedy nie wylałbym mojego gniewu, ale nie znalazłem takiego człowieka. Nie znalazłem człowieka, który utożsamiłby się z tym narodem i wołałby do mnie o litość, o miłosierdzie. Przede wszystkim myślę, że w tej modlitwie Daniela jest uznanie sprawiedliwości Boga w sądzie, który Bóg wylał na jego naród. Kiedy Daniel mówi, zgrzeszyliśmy, to mówi, Boże, Ty byłeś sprawiedliwy, że nas wypędziłeś do niewoli. Byłeś sprawiedliwy, że dopuściłeś takie cierpienia na nasz naród. Zobaczcie, jak dzisiaj często mówi się o cierpieniach narodów, cierpieniach różnych ludzi, różnych grup językowych i tak dalej. I to jest straszne. Jak pomyślę o cierpieniach Afrykańczyków, ostatnio oglądałem taki program o cierpieniach aborygenów w Australii. Do dzisiaj, jak oni są traktowani, jak nie ludzie traktowani, po prostu coś strasznego. Tak wysoko rozwinięty kraj, tak bogaty, a ci ludzie żyją jak w XVI wieku, po prostu w jakichś slumsach. I nie ma dla nich ratunku, pomocy, są traktowani jak inna kategoria ludzi. To jest straszne, to jest bolesne. A z drugiej strony właśnie, gdzie w tym wszystkim Bóg, ktoś zadaje pytanie, tak? Gdzie tutaj Boża sprawiedliwość, gdzie tu Boża miłość? I często mamy taki wykrzywiony obraz tych problemów. Często właśnie nie umiemy sięgnąć, tak jak Daniel, do tego miejsca duchowych korzeni, duchowych problemów, duchowych przyczyn takiego stanu rzeczy. Owszem, nie chcemy też popadać w jakąś skrajność i przypisywać teraz każdemu cierpieniu ludzi jakiś grzech, jakąś nieprawość i twierdzić, że no musieli strasznie grzeszyć, skoro tak strasznie cierpią. Tutaj oczywiście to są wszystko skrajności. Niemniej jednak musimy uczyć się tego, że wszystko, co jest w Bożym Słowie, Paweł mówi, dla nas zostało zapisane, dla naszego pouczenia, dla naszego pocieszenia. Więc rozumiem, że to też jest coś, nad czym powinniśmy myśleć. Ja nie mówię, że znajdziemy jakiś jeden złoty środek czy jedną złotą interpretację tego fragmentu. Niemniej jednak to się powtarza w różnych miejscach, tego typu postawa. I myślę sobie, czy dzisiaj nam troszeczkę nie brakuje czegoś z tego ducha, takiego właśnie, nawet tak jak tutaj Sławek powiedział, no, tego uświadomienia sobie, gdzie jest nasz naród, co się dzieje w naszym kraju, czy nas to jakoś, czy my się w jakiś sposób z tym utożsamiamy, nie w tym sensie, że teraz płyniemy w tym samym nurcie, Daniel nie płynął w tym nurcie, ale się potrafił utożsamić z tym, co zrobili jego ojcowie, z tym, co doprowadziło do takiego stanu, że teraz Boży lud jest w pośmiewisku, że nie są w ziemi, którą Bóg obiecał ich ojcom. I Daniel to potrafił jakoś się znaleźć pośród tego. On nie stanął, wiecie, z boku i powiedział, to oni. On powiedział, to my. I to jest, myślę, coś, o czym warto pomyśleć. Tym bardziej, myślę, dzisiaj w kontekście Kościoła. Kiedy mówimy o Kościele szeroko pojętym, o chrześcijanach, tak jak tutaj mówimy, tyle różnych dziwnych rzeczy słyszymy, widzimy, może byliśmy świadkami jakichś rzeczy. I teraz jak do tego podchodzimy? Czy podchodzimy to oni? Jakby to jest coś, co jest totalnie poza nami? Czy to Kościół, którego też my jesteśmy częścią i bolejemy nad tym, że nasi bracia wyrabiają takie rzeczy, że mówią takie rzeczy, że głoszą takie rzeczy? Czy bolejemy nad tym, czy przychodzimy z tym do Boga z takim sercem, to my jako Kościół nie dajemy dobrego świadectwa o Tobie, Boże. Owszem, jakby rozumiemy, że staramy się tutaj, w tej małej naszej społeczności robić to, co słuszne i pokutować przede wszystkim z tego, w czym my musimy się zmieniać i co my nie robimy tak, jak trzeba, ale pytanie, czy patrząc dalej, widzimy siebie jako część tego wszystkiego, czy widzimy siebie jako oderwanych od tego, że my jesteśmy tu, a oni są tam. Nie mówię tutaj o świadkach Jehowy, nie mówię tutaj o rzymskich katolikach, mówię o ewangelicznych chrześcijanach, gdzie też wiemy, że nie ma, no nie wszystko jest tak, jak powinno być. Czy jesteśmy w stanie z tym się utożsamić, czy bolejemy z powodu tego, co dzieje się w innych zborach i tak dalej. Tutaj myślę, że dla mnie jest jakaś lekcja z tego, z tej modlitwy Daniela w takim utożsamieniu się niekoniecznie z tym, co ja osobiście robię, ale co w jakiejś mierze jestem w jakimś sposób częścią tego. Tak jak on był częścią tego narodu, który z powodu grzechów ojców teraz był w niewoli. Myślę, że od wielu lat praktykujemy to, modląc się, szczególnie na środowych nabożeństwach, modląc się o nasz naród, o władzę, modląc się o Kościół ewangeliczny, czyli o naszych braci, którzy są gdy widzimy, że w czymś błądzą, modlimy się o nich. Także myślę, że nie jest nam obce taka postawa, takie rozumienie tej kwestii. Tyle tylko, że nie wiem, czy ja dobrze rozumiem twoją wypowiedź, ale myślę, że wydaje mi się, że to, co chciałeś przekazać, jest jakby pójściem trochę za daleko, bo powiem tak, mogę powiedzieć, my z Kościoła ewangelicznego, szeroko pojętego, jesteśmy postrzegani przez świat w taki albo inny sposób, ze względu na jakieś dziwne zachowania naszych braci, którzy, nie wiem, zbłądzili, czy popadli w jakiś religijny obłęd, ale nie jestem gotowy wziąć na siebie winy za to, co oni robią i jakby przepraszać jako jeden z nich za to, co oni robią, tak? Mogę się modlić, żeby Pan Bóg dał oświecenie, ale no, ciągle jakby nie rozumiem tej myśli, którą próbujesz przekazać, że mamy poczuć się chociażby w naszej rodzinie, jakiejś dużej, sięgając daleko w tam w różnych wujków, ciotki. I teraz możemy się modlić, możemy cierpieć z tego powodu, że w naszej rodzinie się źle dzieje, ale my nie jesteśmy sprawcami tego zła, także z jednej strony jest na mnie ciężar, bo jestem postawiony w tej rodzinie, czy w tym zborze, czy w tym kraju i modlę się, ale jakoś nie potrafię wejść w tą myśl, którą wydaje mi się próbujesz tu przekazać, że ja mam teraz poczuć się winny temu, że mój rodak, mój brat ze zboru zgrzeszył, no chyba, że to jest moja wina, to wtedy, jeżeli widzę w tym swoją winę, to tak, ale tak długo jak nie widzę, to nie jestem w stanie. Ja tego absolutnie nie twierdzę, więc jeżeli tak to zrozumiałeś, że tutaj do tego dążę, to nie, tak tego nie widzę i też nie widzę, żeby Daniel to robił. Natomiast widzę jego utożsamienie się z narodem. I o to mi chodzi. Nie mówię o tym, że teraz to, że pastor ze sąsiedniego zboru grzeszy, to jest mój grzech i ja mam teraz się czuć winny z powodu jego grzechu i wyznawać jego grzech. Absolutnie o tym nie mówię. Nie. Natomiast pytanie właśnie, jaka jest moja reakcja na jego grzech? Czy to czuję się w jakiś sposób, czy się utożsamiam właśnie z tym, co powiedzmy tutaj reprezentujemy? I kiedy słyszę o upadku pastora, słyszę o tym, co się dzieje w tamtym czy w innym zborze, to czy się dystansuję od tego, czy się odcinam od tego, czy mówię, to nie moja sprawa, to mnie nie dotyczy, ja nie jestem temu nic winny, czy w jakiś sposób przeżywam to i ubolewam nad tym i w jakiś sposób staję przed Bogiem, wołając o tych braci, siostry, którzy tam są. Więc jakby tutaj myślę, że się zgadzamy. Ja tylko biorę to, co tutaj Daniel robi i teraz się zastanawiam, co Daniel ma na myśli. Czy teraz Daniel faktycznie, mówiąc o tych grzechach, które tutaj wymienia, czy on mówi, to ja jestem tego winny, czy o to mu chodzi? Czy on po prostu staje przed Bogiem i mówi, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom, naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Nie słuchaliśmy głosu Pana naszego Boga, by postępować według Jego przykazań. Cały Izrael przekroczył Twoje prawo, odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w prawie Mojżesza i tak dalej. Czyli on tutaj mówi my, jednocześnie nie mówiąc jakby o swojej własnej winie, to rozumiemy, że on nie mówi o swojej własnej winie, ale mówię, jest to utożsamienie się. I tutaj gdzieś chodzi mi o to, że w tym naszym współczesnym, nie mówię, że to nas dotyczy bezpośrednio, ale być może niektórych z nas tak, nie wiem tego. Wiem, że jest taki silny dzisiaj położony akcent, taki mówię, bardzo indywidualistyczny. Że każdy za siebie odpowie. I to jest z jednej strony biblijna prawda. Tak, każdy za siebie zda sprawę przed Bogiem. Biblia mówi, że każdy z nas stanie przed sądem Chrystusa i odpowie za siebie. Nie będziesz odpowiadać za mnie, ani ja nie będę odpowiadać za ciebie. Ale póki tu jesteśmy na ziemi, to czytamy brzemiona jedni drugich noście. Płaczcie z płaczącymi. Nie bądźcie obojętni wobec tego, co się dzieje w życiu waszych braci i sióstr, którzy są tutaj blisko, ale też tych daleko. Tych, o których wiecie i w jakiś sposób czujmy się jedno z nimi. I w tym sensie myślę, że tu jest dla nas lekcja takiego stawania przed Bogiem, jakby widząc, co się dzieje w Kościele, to powinno nas przejmować, to powinno nas poruszać, to powinno nas motywować do takiego też, ja nie umiem może tego dobrze nazwać, na pewno nie chodzi mi o to, że jesteśmy winni za czyjeś grzechy, tego nie mówię. To, co mówię, To podziwiam to w apostole Pawle, który tak miłował swoich braci, że napisał o tym. Jestem gotów być oddzielony od Chrystusa, żeby oni byli zbawieni. Nie sądzę, że to jest jakiś z jego strony, chciał zrobić wrażenie na Rzymianach, do których pisał. Nie, wierzę, że on szczerego serca do tego stopnia ich kochał i do tego stopnia był przejęty ich odstępstwem, ich odrzuceniem Boga, że tak się modlił, że tak stał przed Bogiem, Boże ratuj ich, no, jestem gotów oddać wszystko, żeby tylko ich zbawić. Więc tutaj myślę, że to jest coś, co chciałbym mieć w swoim sercu i też co chciałbym widzieć w Kościele, żebyśmy miłowali tych wszystkich błądzących, gdzieś tam odpadających, gdzieś tam upadających, żeby to nie było nam obojętne i żebyśmy nie patrzyli właśnie w kategorii my i oni. Że jakby myślimy my, to są też nasi bracia, no tak daleko jak są, tak daleko jak to nie mówię, nie przekracza jakichś granic, tak, no to jest trudne. Myślę, że w dużej mierze jest ten temat nam bardzo bliski, może się powtarzam, ale no w związku z tym, co powiedziałeś, to znowu powiem. W naszych modlitwach, które są znoszone szczególnie w środę, ale nie tylko, słychać troskę o bliźniego, słychać troskę o naszych rodaków, katolików, świadków Jehowy, niewierzących. Tylko bardzo króciutko, ja bym jakby w pewnym sensie powiedział tak, utożsamiam się. Bo to są moi bliźni, bo to są moi rodacy, bo to są moi bracia, siostry, czy z innych kościołów. W tym sensie są mi jakoś bliscy, ale w kwestii kierunku, jaki obrali, no to powiem oni, tak? Jeżeli bym widział w sobie coś, że coś się dzieje, no to wtedy tak. To ja muszę pokutować i się odwrócić od tego. Ale jeżeli widzę, że brat grzeszy, no to modlę się, żeby brat przestał grzeszyć, tak? Ale modlę się, no jest mi to bliskie, także. Bardzo krótko się przełamię. Powiem tak, krótko. Czasami mam takie przekonanie, Bóg wlewa mi w serce jakąś osobę. I chciałam powiedzieć o tym, że to nie ze mnie, tak? Tylko Pan Bóg kieruje moje myśli i czasami ktoś tam no, na mojej drodze stanie, czy ktoś z rodziny, bliska osoba, która nie należy do Pana i wtedy ja mam to pragnienie, tak? Bo czasami mam też takie, wiecie, wyrzuty sumienia, że żyję z dnia na dzień, różne rzeczy robię, zajmuję się swoją rodziną, dużo rzeczy też, no jakieś takie poświęcenie, kto ma rodzinę, to wie, to są też nieprzespane jakieś tam godziny, no wiadomo, każdy ma jakieś swoje sprawy w życiu, ale mam takie czasami wyrzuty sumienia, wiecie, że za mało jakby rozmyślam też o innych i za mało tego pragnienia w sercu mam, żeby właśnie modlić się też o kogoś, czy też z rodziny, ale zdarza się też tak i zdarzało się, że naprawdę płakałam za moimi rodzicami, mojego taty już nie ma od roku czasu, a teraz za moją mamą, która jest, ale ona nie należy do Pana. I po prostu Bóg daje mi takie przekonanie w sercu i wlewa mi to pragnienie. Bo kiedy ja robię tylko to z takiego, wiecie, odhaczam to sobie w kalendarzu, muszę, powinnam, to nie jest to samo, to musi być w sercu, to musi być tutaj, nie? Ale to Bóg daje to chcenie, jeśli my też staramy się słuchać Jego głosu, Jego słowa, nie? Takie rzeczy się dzieją. No, to tyle. Ja bym chciał wrócić coś, bo oczywiście tak jak Asia mówiła, modlimy się o nasze rodziny, o bliskich, którzy większość nie słyszeli tej Ewangelii, tak? A ja myślę, że Daniel, może błądzę, Daniel utożsamiał się ze swoim narodem, mówi, nie słuchaliśmy słów Twoich proroków. Ja myślę, że dzisiaj mi to jest bardziej bliskie, że modlimy się przede wszystkim o Kościół, tak? Szeroko pojęty. Natomiast to, co rozmawialiśmy ostatnio też na krzesełkach, to wtedy mówiliśmy o tym, żeby no, dzieliliśmy się, w jaki sposób możemy też, albo jak dzielimy się Ewangelią, tak? Żeby tak Pan Bóg też poruszał nasze serce w odpowiednim momencie i czasie. Natomiast ja widzę, że tutaj Daniel mówił o, nie słuchaliśmy Twoich słów, Twoich proroków, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów i tak dalej, co było tu wcześniej cytowane. A z drugiej strony tak rzeczywiście Daniel uznaje, że Bóg jest sprawiedliwy. Ja myślę, że to są dwie różne rzeczy, że z jednej strony my mamy jakby taki przywilej modlenia się o Kościół, a z drugiej strony dzielić się Ewangelią i o ten naród, ale rzeczywiście mi się ciężko utożsamić o naród, który, a z drugiej strony chce się dzielić Ewangelią z tymi, którzy do Pana nie należą, tak? I wtedy myślę, że moja modlitwa powinna szczera, płynąca z mojego serca, modlić się, żeby Pan Bóg zaczął, Duch Święty zaczął pracować w tej osobie. No to tak krótko. Czas nam ucieka, jak zawsze. Więc tylko jeszcze ostatnia tutaj myśl z tego 9 rozdziału. To może temat, do którego wrócimy w przyszłości. Natomiast mamy tutaj taki niezwykły obraz świata duchowego, tego, co dzieje się gdzieś tam za kulisami. To się zaczyna tutaj w 9 rozdziale, ale ciągnie się przez kolejne jeszcze rozdziały, gdzie tam Bóg posyła swojego anioła i on mówi o jakiejś walce tam z jakimś księciem perskim. Więc widzimy tutaj jakiś aspekt tak zwanej duchowej walki, w której Boży aniołowie i jacyś przeciwnicy duchowi, czyli rozumiem, tak większość to interpretuje biblistów, że są to jakieś duchy ciemności, są to upadli aniołowie, którzy w jakiś sposób czy kontrolują, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale którzy mają jakąś taką strategię walki, czy strategię opresji, czy atakowania, czy czegoś takiego. narodów tutaj całych, ale też czytamy o aniołach. Pan Jezus mówi o aniołach, które patrzą w oblicze Ojca i tutaj mówi o jednostkach, o tych najmniejszych, których można by zgorszyć. I Pan Jezus mówi, których aniołowie patrzą w oblicze Ojca. Czyli jest jakiś element też, o którym bardzo niewiele wiemy. Biblia tak gdzieś tam jakieś daje nam jakieś takie, że tak powiem, troszeczkę światła gdzieś tam, o, że tutaj jacyś aniołowie są, że tutaj w jakieś duchowe rzeczy idzie, jakaś walka między Michałem i tym Gabrielem, który jest posłany, gdzieś toczą jakąś walkę. Ale jakiego rodzaju to jest walka? W czym oni tam walczą? Mieczami? Czy mają jakąś nowoczesną broń? Czy napięści? Co tam się dzieje? Jaki jest ten konflikt? No nic nie wiemy, nic nie wiemy, tak? Oczywiście niektórzy twierdzą, że wiedzą i całe książki napisali na temat duchowej walki i tam oni rozpisują się, miałem w ręce takie pozycje, co tam się dzieje w tych duchowych tych, ale to jest po prostu ich czcze wymysły. Biblia o tym w ogóle nie mówi. I nie wiem, czy wiecie, czy może niektórzy z was nawet brali w tym udział, a co gorsza, może nadal to robią, mam nadzieję, że nie, ale jeśli zetknęliście się z taką nauką, która przez wiele lat była powszechna w różnych charyzmatycznych, szczególnie środowiskach, tak zwanej duchowej walki. Czyli, że my jako Kościół mamy toczyć duchową walkę z tymi mocami ciemności, mamy gromić te duchy nad Polską, duchy alkoholizmu, duchy kłamstwa, duchy takie czy inne i tak dalej. I teraz pytanie, czy ten fragment tego naucza? Czy ten anioł przyszedł do Daniela i mówi, Daniel, weź ty przestań tutaj wyznawać grzechy swoich tam rodziców i weź ty zacznij gromić te duchy, które tutaj was niepokoją i z księciem Persji weź zacznij walczyć, zacznij go tam gromić, zacznij go deptać, zacznij tam wypędzać go. No nie, nie widzimy czegoś takiego. Nigdzie też apostołowie nie wzywają nas do takiej duchowej walki. Apostoł Paweł mówi, że toczymy bój w okręgach niebiańskich, ale w jaki sposób toczymy ten bój? Czy w dalszej części tego fragmentu mówi nam o tym, że toczymy ten bój gromiąc te moce, wypędzając je, związując je, ogłaszając krew Chrystusa nad nimi i zwycięstwo krzyża? Czy w ten sposób z nimi toczymy bój? Pokażcie mi jeden przykład w Nowym Testamencie, gdzie w taki sposób chrześcijanie toczą bój. Natomiast zbudowano ogromną naukę na temat duchowej walki, w której właśnie tego typu padają takie bardzo duchowe, bardzo takie robiące wrażenie hasła, bo one są jakoś tam biblijnie, no bo krew Chrystusa, Biblia mówi o krwi Chrystusa, tak? Biblia mówi o krzyżu, mówi o zwycięstwie krzyża, mówi o tym, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, ale tam nigdzie nie ma udziału człowieka, nie wiem, czy zauważyliście. W tych wszystkich miejscach jest mowa o zwycięstwie Chrystusa, w tym, czego On dokonał w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, kiedy widzimy jakieś przebłyski tych duchowych kwestii, nie widzimy, żeby Bóg ludzi do tego wzywał, żeby gdziekolwiek nas zachęcał, żebyśmy my zwracali się do jakichś demonów. Chyba że mamy kontakt bezpośrednio z człowiekiem opętanym przez demona, wtedy w imieniu Jezusa mamy wypędzić tego demona. Tak, to jest jedyny przypadek, kiedy widzimy, że apostołowie zwracali się do jakichś demonów. Kiedy z konkretnym przypadkiem człowieka opętanego, który nie był w stanie sam się wyzwolić, wtedy oczywiście jak najbardziej mamy taki przywilej i moc w Chrystusie, by to uczynić. Natomiast nie czytamy nigdzie o duchowej walce prowadzonej bezpośrednio z jakimiś mocami w ciemności, w okręgach niebiańskich, żebyśmy my takie modlitwy mieli zanosić, żebyśmy my na to mieli poświęcać czas, czy robić jeszcze jakieś marsze, nie wiem, no przeróżne rzeczy chrześcijanie robili, szkoda mi czasu nawet się tym zajmować, ale tego było sporo i jest sporo w niektórych kręgach i możecie się spotkać z takimi koncepcjami. Więc nie wiem, czy warto w ogóle tutaj o tym dalej rozmawiać, ale jeśli ktoś z was chciałby coś jeszcze powiedzieć w tym temacie, to proszę, jeżeli się z tym zetknęliście, czy macie jakieś tutaj inne podejście, zrozumienie. Ja staram się tutaj widzieć rzeczywistość tego duchowego konfliktu, który tutaj rzeczywiście ma miejsce, natomiast nie widzę tutaj żadnej nauki, ani wskazówki, ani zachęty, żeby uczestniczyć w tym w taki sposób, jaki to jest przedstawiane w niektórych kręgach. Rozumiem, że toczymy ten bój, gdy głosimy Chrystusa, gdy prowadzimy święte życie, gdy głosimy Ewangelię, gdy żyjemy w prawdzie. To jest to, co niweczy te... Gdy modlimy się do Boga, a nie do tych demonów. Z nimi nie mamy o czym rozmawiać. Rozmawiamy z Bogiem Wszechmogącym, który w Chrystusie zwyciężył świat, zwyciężył szatana, więc Jego uwielbiamy, Jego wywyższamy, do Niego się modlimy, a z demonami nie rozmawiamy po prostu. To one uciekają, kiedy głosimy prawdę, głosimy Chrystusa. Imię Jezusa jest imieniem, które jest ponad wszelkie imiona i na Jego imię demony drżą. Więc ja rozumiem to w ten sposób, że ten duchowy bój toczymy wielbiąc Boga, modląc się do Boga, głosząc prawdę i żyjąc w prawdzie, żyjąc w światłości. To rozumiem jest nasza duchowa walka. I tak Paweł to przedstawia w liście do Efezjan w 5 rozdziale, kiedy mówi, że toczymy bój z nadziemskimi władzami i zwierznościami. Tam nigdzie nie daje nam żadnej wskazówki, że toczymy ten bój poprzez zwracanie się do nich, wypędzanie ich, wiązanie ich i ogłaszanie jakiegoś zwycięstwa nad nimi. Ja przynajmniej tego nie widzę tam. Więc tutaj w kontekście też tej księgi, która jest jednym z takich kluczowych fragmentów dla tych twórców duchowej walki, no myślałem, że trzeba też parę słów powiedzieć. Czy ktoś z was chciałby do tego się odnieść? Jeśli nie, to uznaję, że wszyscy się zgadzacie, że podobnie to rozumiemy i nie ma co tego wałkować dalej. Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś, coś jeszcze chcieli, byliście przygotowani, żeby czymś się podzielić i chcielibyście, to ostatni moment. Także jeżeli ktoś miałby coś jeszcze, to jest jeszcze ostatnia chwila, żeby to zrobić. Jeszcze taki jeden momencik tutaj uchwyciłem, czytając Księgę Daniela. Mianowicie chodzi o to, jak Daniel został wrzucony do tej lwiej jamy, prawda, i tam zapieczętowane zostały kamienie, żeby tam stamtąd nie uciekł i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, kiedy król Nebukadnezar, który chcąc, nie chcąc musiał wziąć w tym udział, że tak powiem, czyli... Dariusz, przepraszam, tak, Dariusz, który chcąc, nie chcąc brał w tym udział, jednak zależało mu na tym, żeby Daniela nie dosięgły te kły ani pazury lwów. I tu mamy napisane tak. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście. Nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. I kiedy ja tak na początku czytałem, tak sobie myślę, no spędził noc na poście. To ja właściwie codziennie poszczę. Poważnie, tak sobie pomyślałem. To ja codziennie w takim razie mogę powiedzieć, że poszczę. I tak się zacząłem zastanawiać, może to po prostu o ten post, o co innego chodzi, nie? I zacząłem tam troszeczkę kombinować, ale na myśl przyszła mi zupełnie inna rzecz, że to był czas, kiedy, jak to się mówi, nie można było sobie aranżować tego postu, że ja tam będę pościł za to, co tam może się wydarzy, że tam uzgodnię z kim post, że tam wyjdę na ewangelizację, na ulicę. Wiecie, takie są inicjatywy różne i one są, uważam, dobre, jeśli to rzeczywiście jest czysty post, czysty w sensie, że szczery post przed Bogiem i zależy komuś na tej dobrej, no, idei. Natomiast tutaj widzimy też inną rzecz zupełnie, że czasami nie ma tak za bardzo czasu i ta noc to była jedyna właściwie, można powiedzieć, noc, gdzie on mógł pościć. Gdzie on mógł pościć i wykorzystał to, prawda? Także moje takie spostrzeżenie było, że kiedy pościmy, jeśli ktoś ma jakieś tam plany przyszłościowe i o to się modli, okej, takie ma przekonanie, niech tak czyni, ale też nie możemy zapomnieć, że Bóg często nam podrzuca, jak to się mówi, sytuacje, gdzie na bieżąco, na gorące, to są gorące ziemniaki, to trzeba brać teraz. Teraz trzeba pościć I to Bóg tam na pewno być może, znaczy na pewno być może nie, na pewno może podsyłać, na pewno podsyła. Dlatego też bądźmy czujni, prawda, żebyśmy nie opierali się tylko na własnej jakiejś aranżacji pewnych rzeczy związanych z postem, ale żebyśmy uczyli się słyszeć głos Ducha Świętego, który może dzisiaj nawet nas nawołuje, że powinniśmy się w jakiejś sprawie pościć i wykorzystać ten czas na bieżąco. Tak sobie myślę, że możemy sobie w taki sposób porozmawiać. Być może było tak, że to był wieczór, a on jeszcze miał w planach kolację, z której zrezygnował, to już był post, ale to tak mogło tak być. Na pewno zrezygnował też z nałożnic, tak? To też. A co jest dla mnie zadziwiające w tym, to, że był to człowiek, który nie był może użyję cudzysłowa tutaj, nie był chrześcijaninem, tak? W sensie, nie był człowiekiem wierzącym, a zrobił coś takiego gdzieś tam w jakimś swoim, o ile bardziej my, którzy znamy Boga, jesteśmy tutaj zachęcani, żeby tak kierować do Boga nasze. Na pewno coś musiało być, no bo tak coś to by było, tego znaczy, musiało coś być, tak. Tak, może już jakieś Boże dzieło się działo w jego życiu, no ale na pewno nie był Izraelitą, no. No dobrze, kochani, to na tym dzisiaj tutaj się zatrzymamy, bo jeszcze przed nami, jak zawsze, chcemy zwrócić nasze oczy na to wielkie dzieło zbawienia, na krzyż Golgoty, dziękować naszemu Panu i zwiastować Jego śmierć, jedząc tego chleba, pijąc z kielicha. Także jeszcze powstańmy, zaśpiewajmy jedną pieśń, będziemy się modlić i przystępować do stołu Pańskiego. niestety technika czasami nas zawodzi, ale to wtedy właśnie, jak technika zawiedzie, to się okazuje, ile pieśni znamy, ile potrafimy zaśpiewać bez, tak samo jak w innych kwestiach czasami te rzeczy tak się dzieją, że to, na czym polegamy, okazuje się zawodne i wtedy rzeczywiście gdzieś ważne jest, żeby Słowo Boże mieszkało w nas, żebyśmy byli w stanie bez tych różnych gadżetów, którymi się posługujemy, dać radę w czasach, których zabraknie prądu czy cokolwiek innego przeszkodziłoby nam. Są rzeczy, które, chwała Bogu, nie są zależne od tych różnych nowoczesności. Są rzeczy wieczne, prawdziwe, trwałe i do nich też należy to, w czym teraz będziemy uczestniczyć, co nie jest zbudowane na ludzkich wysiłkach, staraniach, dokonaniach, odkryciach, ale jest dziełem Boga. Jest dziełem, które Bóg w wieczności zaplanował i gdy nadeszło wypełnienie czasu, doskonale zrealizował. I dzięki temu, czego On dokonał, jesteśmy dzisiaj tutaj. Dzięki Jego łasce, która została objawiona na krzyżu Golgoty. I nad tym się pochylamy, nad tym rozmyślamy, modlimy się, żeby Bóg ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego też w naszych sercach wymalował, czy ciągle ożywiał, wiedząc, że Chrystus zwyciężył śmierć. Nie tylko umarł, ale zmartwychwstał i żyje. I nie tylko powstał z martwych, ale objawił się jako żyjący i na oczach swoich uczniów wstąpił do nieba, skąd też przyjdzie, skąd też Go oczekujemy, Jego powrotu w chwale. Więc kiedy mówimy o krzyżu, nie zatrzymujemy się na Jego cierpieniu i śmierci, co jest centralnym wydarzeniem w historii świata, ale również wiążemy to z Jego zmartwychwstaniem, z Jego w niebo wstąpieniem, z Jego dzisiaj wstawienniczą służbą i z Jego powrotem i przyjściem Jego Królestwa w całej pełni i w całej chwale. Kochany Panie, dzięki Ci, że możemy znowu stanąć przed Tobą, stanąć świadomi tego, że z łaski Twojej uwierzyliśmy, z łaski Twojej nasze grzechy zostały przebaczone. Dzięki Twojemu miłosierdziu dostąpiliśmy pojednania z Tobą. Byliśmy wrodzy, byliśmy duchowo martwi, byliśmy zgubieni w tym świecie, pełni zła, niezdolni, by sami siebie uzdrowić, niezdolni, by sami siebie poprawić, niezdolni, by się uświęcić. Panie, dzięki Ci, że zrobiłeś to, co konieczne, aby nas zbawić, że stałeś się jednym z nas, uniżyłeś się, pozostawiłeś swój boski tron i stałeś się człowiekiem, przyjąłeś postać sługi, narodziłeś się w podobieństwie grzesznego ciała, prowadziłeś czyste, doskonałe, bezgrzeszne życie i jako jedyny, święty, bezgrzeszny, Boży Syn, położyłeś to życie za nas, grzeszników. Dzięki Ci za to wielkie zbawienie, za tą wielką ofiarę krzyża, za Twoją gotowość, by cierpieć, by znieść tak wiele sprzeciwów od bezbożnych, wziąć na siebie nasze choroby, nasze niemoce, wziąć na siebie całą konsekwencję grzechu i upadku człowieka w grzech. Dziękujemy, Panie, że to wszystko tam na krzyżu Golgoty poniosłeś, wycierpiałeś i umarłeś, aby darować nam życie. Wielbimy Ciebie, Panie. Nie pojmujemy w pełni tych wszystkich aspektów krzyża, ale to, co tam Twoje Słowo mówi, Panie, przyjmujemy z wiarą i wielbimy Ciebie i dziękujemy za to, że tam nasz list dłużny, który zwracał się przeciwko nam, został przybity, że tam rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności, odniosłeś triumf nad nimi. Panie, wierzymy w moc krzyża, wierzymy w moc Twojej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu, usprawiedliwia nas, sprawia, że możemy stać przed Bogiem bez lęku, bez obawy, z radością, oczyszczeni, usprawiedliwieni, ogłoszeni sprawiedliwymi. Chwała Tobie, Panie, za to wielkie dzieło. Daj nam radować się i weselić z tego wielkiego zbawienia i daj nam żyć w mocy krzyża. Daj nam zwyciężać ten świat, daj nam zwyciężać szatana i jego podstępne zasadzki. Daj nam, Panie, prowadzić życie godne Ciebie, godne Ewangelii, pełne Ducha Świętego, pełne mocy z wysokości. Prosimy, działaj w nas, prowadź nas, używaj nas dla Twojej chwały, abyśmy rozgłaszali wszędzie to wielkie zbawienie, to wielkie dzieło. Modlimy się też o naszych bliskich, nasze dzieci niezbawione, rodzeństwo, naszych rodziców, krewnych, tak jak tutaj siostra dzisiaj prosiła o swoją córkę. Panie, tak i my przynosimy jej córkę, jej rodzinę, ale też i nasze rodziny, bo potrzebujemy, Panie, tak samo bardzo, jak ona potrzebuje tej modlitwy, tak i my potrzebujemy Twojej łaski, Twojego działania w mocy, zbawczego działania w sercach tych wszystkich wokół nas, sąsiadów, znajomych, ludzi wokół, Panie, którzy giną. Wołamy do Ciebie, zmiłuj się nad nimi, tak jak nad nami się zmiłowałeś. Dotykaj ich serc, przemawiaj do nich, krusz kamienne serca. Modlimy się, Panie, o działanie Twego Świętego Ducha, o oświecenie, wyzwolenie z wszelkich fałszywych wierzeń, poglądów. Prosimy o Twoje zbawcze działanie ku Twojej chwale. Wywyższamy Ciebie, Panie, i wielbimy za Twoje dzieło w naszym życiu i ufamy też jeszcze w życiu wielu ludzi wokół nas, że i my będziemy jeszcze radować się i weselić, oglądając ich zbawienie. Amen. Panie Jezu, Ty przelałeś swoją krew i Ty oddałeś swoje życie z miłości do nas. I tak się modlę o to, żebyśmy, każdy z nas, był gotowy oddać swoje życie, gdy przyjdzie taka potrzeba, żebyśmy bardziej miłowali Ciebie niż własne życie. Jeśli nie jesteśmy gotowi w tym momencie, spraw, byśmy byli gotowi, żebyśmy w chwili próby okazali się wierni. Dziękujemy, że w Tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Jeśli nam brakuje mądrości, brakuje nam czegokolwiek, co jest potrzebne nam do życia i pobożności, to mamy zapewnienie, że Ty dajesz nam to wszystko. I jeśli nam czegoś brakuje, możemy się o to modlić. I proszę, Ojcze, właśnie o taką gotowość dla każdego z nas pójść na śmierć, oddać swoje życie, tak jak Ty to uczyniłeś, Panie Jezu. Amen. Tak jak czytamy w Ewangeliach, czy w liście apostoła Pawła do Koryntian, że Pan Jezus tej nocy, gdy był wydany, wziął chleb i złamał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was jest wydawane. I to czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było po wieczerzy, Pan Jezus wziął kielich i pobłogosławił go i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, kielich nowego przymierza. Pan Jezus mówi: to jest moja krew, która się za was przelewa na odpuszczenie grzechów. I to też czyńcie na moją pamiątkę. I tak jak jakiś czas temu tutaj mówiliśmy, użyte tam słowo może oznaczać kielich, może oznaczać dzban. Bardzo możliwe, że Pan Jezus wziął dzban i pobłogosławił go, a później rozlał do kubków i mówi: bierzcie, pijcie. Nie wiemy, nie znamy tych wszystkich tam szczególików i jakby nie przywiązujemy do tego kluczowej wagi. Kluczową wagą jest to, byśmy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha ze zrozumieniem, w czym uczestniczymy. To jest istotą, że uczestniczymy w dziele Chrystusa, w Jego śmierci. Jego śmierć zwiastujemy i mamy udział w Jego ciele i w Jego krwi. Tutaj przed tym nas Pismo przestrzega, żebyśmy nie jedli z tego chleba i nie pili z tego kielicha, nie rozróżniając ciała Pańskiego i krwi Pańskiej. Żebyśmy nie myśleli o tym, że to jest zwykły chleb i że to jest zwykły napój. Ale tutaj mamy do czynienia z rzeczami doczesnymi, takimi jak chleb i jak tutaj w naszym przypadku sok gronowy, ale one świadczą i mówią o rzeczach wiecznych, mówią o krwi Chrystusa i ciele Chrystusa, które za nas zostały ofiarowane. Gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, to w ten sposób zwiastujemy śmierć Pańską, zwiastujemy, że wierzymy w Niego, że należymy do Niego, że mamy udział w Jego ciele i w Jego krwi. I za każdym razem przychodzimy z modlitwą i z prośbą, by to dzieło krzyża w nas się ziszczało, żeby się w nas realizowało, żebyśmy byli przemienieni, uzdrowieni, uzdolnieni przez to, czego Chrystus dla nas uczynił. Więc tutaj to ma ogromne duchowe znaczenie i tutaj musimy być świadomi, że to nie jest kościelna ceremonia, to nie jest pusty religijny zwyczaj, ale tutaj uczestniczymy w rzeczach świętych. Dlatego tak ważne jest, Paweł mówi, byśmy upewniali się, badali samych siebie, osądzali samych siebie, że to jest naszym udziałem, o czym mówimy, że nie pijemy z tego kielicha, nie jemy z tego chleba bezmyślnie, po prostu uczestnicząc w czymś, co dzieje się, tak jak w naszym przypadku co tydzień, ale że za każdym razem z powagą, z rozsądzeniem naszych serc, świadomie bierzemy w tym udział, czcząc naszego Boga w tym, co robimy. Także poświęćmy jeszcze chwilę w modlitwie cichej przed Bogiem. Badajmy nasze serca, przygotujmy nasze serca, aby też to nasze uczestnictwo w tym chlebie i kielichu było błogosławieństwem dla nas, żeby dla nikogo z nas nie było jedzeniem i piciem własnego sądu. Zapraszamy, kochani bracia, siostry. temu, kto siedzi na tronie oraz barakowi, uznane cześć, chwała oraz na wieki. Cztery istoty natomiast powtarzały Amen. Na stać się upadły i złożyły mu pokój. Jak Panie Jezu, jesteś godzien oddać chwałę, cześć i moc. Mordy Panie, oddałeś swoje życie za nas. Panie nas umiłował. Panie, za przyszłych ludzi oddaję swoje życie. Dzięki Ci, Panie, składamy za tą wielką ofiarę, że mamy też udział w tej ofierze, w tym ołtarzu, który był krzyż. Dzięki Ci, Panie, składamy za tą wielką miłość. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Za moment zapraszamy wszystkich do stołów. Tam już chyba coś się dzieje. Ci, którzy się ostatnio gdzieś tam wpisali na tę listę, na tą naszą listę usługiwania przy tej agapie, pamiętajmy, do czego się tam zobowiązaliśmy i zróbmy to, co tam możemy zrobić, żebyśmy wszyscy razem mogli mieć udział w tej naszej wspólnej uczcie miłości. Jeżeli ktoś dzisiaj nie wiedział, że jest agapa, to jeżeli może, to zapraszamy, żeby zostać z nami. Mamy jedzenia dużo, także wszyscy tam się najemy. Także zapraszamy serdecznie, żeby zostać i jeszcze będzie okazja właśnie usiąść razem, porozmawiać, pobyć ze sobą troszkę dłużej. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Bardzo proszę. Rozmawialiśmy już jakiś czas temu i chcemy to zrealizować, żeby w naszej społeczności było coś takiego, że każda osoba, która się utożsamia z naszą społecznością, żeby była w jakiejś małej grupce i ta mała grupka będzie ze sobą w kontakcie. Jeżeli będą możliwe, żeby te osoby mogły się spotkać fizycznie, to super. Może to akurat będzie część grupy, w której normalnie się spotykamy. A jeżeli nie ma możliwości się spotykać osobiście, to żeby chociaż mieć kontakt, czy jakiegoś WhatsAppa, czy przez wiadomości, żeby było tak, że każdy będzie w kontakcie z kilkoma osobami i te osoby będą wiedziały mniej więcej, co się dzieje w życiu takiej osoby, czy jak ona się ma, czy choruje, czy ma jakieś potrzeby. Chcemy zrobić po prostu ileś tam takich małych, kilkuosobowych grupek, które będą czymś dodatkowym ponad to, co tutaj praktykujemy. No, żeby nikt nie był samotny, żeby nie było sytuacji, że przez miesiąc czy przez dwa nikt do mnie nie zadzwonił i nie wie, co się u mnie dzieje, nikt mnie nie kocha i tak dalej. Dobra, to chciałem powiedzieć. A, nie, bo to w sumie nie jest. Jeżeli ktoś, bo jeszcze do końca nie wiemy, jak to zrobić, bo my nie chcemy teraz komuś narzucić, że będziesz stanowił grupę z tą osobą. Mogłoby tak być, nawet może by to zaiskrzyło, ale zróbmy może tak, ja na razie tylko ruszam temat, że jeżeli ktoś już stanowi jakąś taką grupę, wiem, że tam Benia, Kasia, Krzysiek, macie jakąś taką swoją grupkę, jeżeli ktoś by mógł do tej grupki wzajemnych kontaktów się włączyć, widzicie to, no to rozmawiajmy o tym, zróbmy jakąś taką listę, że jest tutaj ta grupka. Także tutaj na pewno jest to też powiedziane w formie propozycji i zachęty i też, żebyście powiedzieli też wy, tak, czy widzicie siebie z kimś tam bardziej, czy nie wiecie z kim i wtedy potrzebujecie pomocy, żeby właśnie gdzieś tam wam coś zaproponować. Dajcie znać, tak, jak to z wami wygląda, więc tutaj do mnie, do Adama po prostu powiedzcie, czy chcecie, mam nadzieję, że chcecie, no bo to jest potrzebne każdemu z nas. No, myślę, że rozumiemy tą potrzebę. Tak długo jak wszystko jest dobrze, to jest dobrze. Gorzej jak gdzieś tam nam się noga powinie, czy coś tam się wydarzy i nagle jakoś się dziwimy, że nikt się nie interesuje i nikt nie dzwoni, i nikt nie zauważa. No właśnie tego trzeba uniknąć. Trzeba już, że tak powiem, przed czasem się ustrzec takiej w ogóle możliwości, takiej opcji. Mam dwie książki, nie będę ich tutaj za wiele o nich mówił, ale dostaliśmy tam 3 kartony po 20 kg tych książek ze zboru w Warszawie. To jest taka społeczność, która głównie teraz się zajmuje pracą wśród Ukraińców, więc oni mają tych książek dużo i przysłali nam te 3 kartony, żebyśmy z nich sobie skorzystali. Jak przyjadą bracia na post, to ja też braci zachęcę do przeczytania, być może zamówienia więcej. Oni mają bardzo dużo tych książek. Jeśli uznalibyście, że te książki chcielibyście gdzieś dalej przekazać, to możemy zamówić więcej tych książek. Jedynie co to oni chcą, to żeby pokryć koszty przesyłki, więc to nie są dzisiaj wielkie jakieś pieniądze. Więc to są książki opisujące głównie doświadczenia chrześcijan żyjących w XVI wieku i prześladowania, które oni znoszą i w których doświadczają Boga, Jego działania, cudów Bożych, rozprzestrzeniania się Ewangelii w pośród prześladowań w Europie w XVI wieku. Jedna jest historią rodziny w Belgii, a druga jest taką szerszą historią różnych postaci. Pisze ją jeden człowiek z swojej perspektywy, swojego więzienia, ale też opisuje innych chrześcijan cierpiących. Także może XVI wiek to już trochę dawno, natomiast naprawdę jest tutaj wiele pouczenia dla nas. Jest tutaj wiele, myślę, rzeczy, o których nie powinniśmy zapominać. Doceniać to, co dzisiaj mamy, czym my się dzisiaj cieszymy, dlatego że jacyś ludzie, bracia, siostry kiedyś cierpieli za to, przelewali krew, pozwalali się męczyć, dręczyć, zabijać, dlatego że stali na prawdzie Bożego Słowa, że tłumaczyli Biblię na swój język, że starali się żyć życiem innym niż to, co było religijnym systemem tamtych czasów. Więc myślę, że są to historie budujące naszą wiarę, budujące nasze chrześcijańskie też zrozumienie dziedzictwa, którego jesteśmy uczestnikami dzisiaj, tych wszystkich, którzy byli przed nami, którzy szli za Chrystusem przed nami. Także naprawdę gorąco polecam wam skorzystanie z tych dwóch. Nie są to jakieś wielkie, grube książki, natomiast wierzę, że będą dla was zachętą, zbudowaniem, pokrzepieniem. Tam leżą na szafce po prawej stronie cały karton, także możecie wziąć sobie jedną i drugą. Ten film, który polecam każdemu na YouTubie do wysłuchania, no słuchajcie, to jest Jedność ze znakiem zapytania. Dlaczego jest aż tyle wyznań i kościołów? Aleksander Macha z cyklu Najtrudniejsze pytania. Jak ktoś będzie chciał link, to niech się zgłosi do Beni, do mnie, do Pawła, do Asi. Kto też macie? Asia przysłała. No super, super, super. Jak ktoś nie ma, zachęcamy. Ja w razie czego też to zamieszczę, link do tego filmu na naszej stronie tej takiej facebookowej, zborowej, zamkniętej, tam gdzie mamy tą naszą grupkę, a na tej otwartej w sumie też tam mogę zamieścić. I tu zamieszczę linki. No tak, oni to udostępniają na YouTubie, więc każdy może to, że tak powiem, przesłać i to nie jest jakiś materiał dla grupy zamkniętej. Oni to udostępnili publicznie, więc można to spokojnie udostępniać. Benia jeszcze. Dziękujemy bardzo. O, dzięki Sławek za przypomnienie. W sobotę o 15:00 bracia spotykamy się na modlitwie, budujących rozmowach braterskich. No koniecznie, jeżeli możecie, tylko bądźcie tutaj o 15:00 w sobotę. I też zachęcam już do czytania kolejnej księgi, czyli księgi Ozeasza. Niełatwa księga. Pod wieloma względami trudna. Cofamy się kilkaset, czy tam prawie ponad 100 lat wcześniej niż księga Daniela, więc wracamy do czasów królów, nawet wcześniej niż 100 lat tam jest. W każdym bądź razie troszkę inne historyczne czasy niż księga Ezechiela czy Daniela, wcześniejsze czasy, natomiast księga wielkie ma poselstwo dla nas. Nowy Testament wiele z niej cytuje, więc no, przyjrzymy się tej księdze, więc zachęcam was, byście ją spokojnie w tym czasie czytali, rozważali, oprócz innych rzeczy, które ufam też czytacie z Bożego Słowa. To tyle z informacji, ogłoszeń. Zachęcam na wspólny obiad i dalszą społeczność przy stole.